בעזרת השם מטבח. ספר ליקוטי הלכות חושן משפט חלק שני. הלכות נזיקין הלכה דלת. ובו התבהר עניין פסח ואיסור חמץ במשהו. א', על פי התורה מישר דסקינה, עיין שם כל התורה. והכלל, כי השגות אלוקות אי אפשר להשיג כי אם על ידי כמה צמצומים וכו', כמו המלמד כשרוצה להסביר שכל גדול לתלמיד, הוא צריך להלביש אותו בשכל תחתון וקטן כדי שיוכל התלמיד להבינו, דהיינו שהוא מציע לו הקדמות וכו'. וצריך כל אחד לבקש מאוד מלמד ורבי הגון כזה וכו'. וכל משהו קטן ביותר וכולי הוא צריך רבי גדול ביותר. כמו שמצינו בעת שהיו ישראל במצרים וכולי היו צריכים רבי גדול מאוד. דהיינו משה רבנו עליו השלום וכולי. על כן, אין לאדם לומר די לי אם יהיה מקורב אצל איש נכבד אף שאינו גדול במעלה וכולי. כי אדרבה כל משהו חולה ביותר צריך רופא גדול ביותר וכולי וכולי עיין שם. וזה בחינת שערות וכו', וזה בחינת שערה בעיגולה, בחינת סיבובים וכו'. ולבוא להשכל התחתון הזה הוא על ידי שונא בצע וכו'. וצריך להחיות את השכל הזה שהוא בחינת חוכמת התאה על ידי אור הפנים המאיר בשלוש רגלים וכו'. ולפעמים שנופל חס ושלום זה השכל שהוא בחינת מלכות, בחינת דלת. ונעשה מזה ממשלת הארבע מלכויות, והם רוצים להתחכם בחוכמות חיצוניות שלהם, שהם כסילות באמת, על ידי שנפל עליהם זה השכל הנעל. ועיקר והראש שלהם הוא המלאק וכו', הוא צריכים לחתוך ולהבדיל בחינת המלכות, דהיינו השכל הנעל מבחינת המלאק, שהוא כלליות הארבע מלכויות, בבחינת וישסף וכו', חתכו לארבע וכו'. וזה נעשה על ידי החסד שנמשך על ידי התוכחה שמקבלין אף על פי שהוא דרך ביזיון וכו'. כי כל הבלבולים באים ונמשכים בשעת התפילה וכו'. והתפילה היא כפי התורה שזהו בחינת אייטו לטרי ביה, אייטה איו טרי גווינה. כי יש שתי בחינות תורות, יש תורה שנמשך מעזות דקדושה ויש שממשיך תורה מהסיטרה אחרה מבחינת עזות דקליפה. וכמו כן הם התפילות וכו'. על כן צריכים לקבל תוכחתם של הצדיקים האמיתיים אף על פי וכו'. ועל ידי זה נמשך חסד שעל ידי זה חותכין את המלכות וכו'. עיין שם כל זה היטב היטב. ב' וזה בחינת פסח שאז התחלת התקרבות ישראל אביהם שבשמיים. על ידי משה רבנו שהוציאנו אז ממצרים, וגילה לנו השגת אלוקותו בדרכים נפלאים, באותות ובמופתים נוראים, ובשכליים גדולים ועצומים. כי הוא פתח לנו אור הדעת, והודיע לנו אלוקותו ואדנותו התברך והתעלה. על כן צריכים לאכול אז מצה, וחמץ אסור במשהו. כי צריך כל אדם להאמין באמונה שלמה שכל מה שעובר עליו, בכל יום ובכל עת ובכל שעה, מיום היוולדו עד יום מותו, הכל הוא רק סיבובים מאיתו יתברך, כדי שיזכה להשגות אלוקות, לדעת ולהכיר אותו יתברך. כי רק בשביל זה נברא ואין שום תכלית אחר חוץ מזה. כמו שהיתה בזוהר הקדוש ומובא בדברינו כמה פעמים, שעיקר הבריאה הייתה בגין די שתמודעין לה. וזה עיקר כלל כל התורה וכלל כל הכוונות של כל המצוות הקדושים. כי כולם הם שיעורים וצמצומים מאלוקותו יתברך, שעל ידי אלו המצוות אנו זוכין להמשיך השכליים והצמצומים הקדושים, שעל ידם נזכה להשגות אלוקותו, לדעת ולהכיר אותו יתברך. וכמבואר בתורה הזאת שזהו בחינת שערות, בחינת שיעור הדעת ונדאורייתא וכולי עיין שם. אך את זה לעומת זה עשה אלוקים, כי יש מלכות הרשעה, בחינת ארבע מלכויות, שיונקים מזה השכל על ידי פגמי הדורות. והם מתגברים בכל עת לבלבל דעת האדם שלא יסתכל ולא יבין על כל מה שמסבב השם יתברך עמו לטובתו הנצחית, כדי לזכות לחיי עולם להשגות אלוקות. ושוכח חס ושלום את העיקר ועושה מהטפל עיקר, כאילו העיקר הוא חס ושלום עסקה ואילומה זה וטרדת הפרנוסה וכולי רחמון אל יצלן. על כן צריכים לבקש מאוד מאוד רבי הגון, שיהיה גדול במעלה, שיוכל להתנהג עמו כראוי, שיסבב עמו בדרכים נפלאים, באופן שיכניס בו גם כן השגות אלוקות וכמבואר בהתורה. ג. והנה מבואר בהתורה הזאת, שאלו השכליים והצמצומים הקדושים, שהם הקדמות וסיבובים להשיג על ידם השגת אלוקותו יתברך, אלו השכליים הם בחינת שערות וכולי כנל. ועל כן הם נקראים שערות, כי הם נמשכים בחוכמה נפלאה בצינורות דקים בבחינת שערות. כי צריכים לדקדק בהם מאוד שלא יתה לימין ולשמאל. כי אם לא יצמצם אותם כראוי וימשיך שכל הרבה יותר מדי, יהיה חס ושלום ריבוי אור שגורם שבירת כלים חס ושלום. שמשם יניקת הקליפות כידוע. וכן להפך, אם יצמצם אותן יותר מדי, יהיה נעלם או השכל לגמרי. על כן צריך הצדיק הרבי העוסק בזה להיות קולע אל הסערה ולא יחתי. להמשיך השכל בדרכים נפלאים בבחינת סערות שהם צמצומים דקים, ואף על פי כן כל סערה או סערה היא חלולה, והיא צינור נפלא שנמשך על ידם מעיין החוכמה מן המוח. כמו שכתוב, מפילג לשטף תעלה וכו'. והנה, הצדיק בוודאי עושה עבודתו ומלאכתו בשלמות, ועושה כמענו כראוי עם כל אחד ואחד. אבל האדם יש לו בחירה. וכל אחד כפי מעשיו, כן ממשיך על עצמו שכליות של הצדיק שהם בחינת שערות, בחינת צמצומים קדושים וסיבובים נפלאים להשיג על ידם אלוקותו ידבח. על כן צריך כל אדם לידע שחוט השערה יקר מאוד מאוד והוא תלוי בכל עת בחוט השערה. שיכול האדם לקלקל הרבה מאוד על ידי חוט השערה חס ושלום. וכל שכן שיכול לתקן הרבה על ידי חוט השערה, כי מידה טובה מרובה ממידת פורענות. כי זה יודע כל אדם בנפשו שעיקר קלקולו ופגמיו וחטאיו חס ושלום, כולם התחילו מחוט השערה, על ידי שלא נזהר בתחילה לשמוע מחשבתו היטב, ונמשך אחר המסית מעט מעט רחמנא ליצלן. כמו שכתוב, הוי מושכי העוון בחבלי השווא, וכאבות העגלה חטאה. וכמו שאמרו רבותינו זה על היום, אומר לו, עשה כך ולמחר וכו'. וכפי התגברות היצור על האדם בכל פעם, היה חס ושלום אפס תקווה. אבל מידה טובה מרובה, כחוט השערה בקדושה יקר מאוד מאוד. והשם יתברך ברחמיו זיכה אותנו במצוות רבות בכל יום. וכל אחד מישראל מושך עצמו מהרע אל הטוב בכל יום ויום, כי הולך מביתו לבית הכנסת ולבית המדרש בכל יום, ומניח תלית ותפילין, ומתפלל, ועונה אמן יהיה שמי רבה, ועושה כמה מצוות וכו' וכו'. וכמו שאמרו רבותינו זל, שאפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. ואף על פי שיש גם במצוות שלהם תערובות פסולת הרבה, אף על פי כן נמצאים בהם על כל פנים כמה נקודות טובות שהן בחינת שערות קדושות שהן יקרים אצלו יתברך מאוד מאוד. וכן אפילו בענייני התאוות וירורים שמתגברים על האדם בכל יום. מי שהוא איש כשר קצת יש לו בוודאי איסורים גדולים מזה. ומתגבר בכל עת נגד המחשבות והערעורים. בכל תנועה שמנתק עצמו מהם כחוט השערה, הוא יקר בעיניו יתברך מאוד מאוד, כי הוא ידע יצרנו וכו'. ויודע איך הוא מתגבר על כל אחד ואחד. על כן יקר בעיניו יתברך כל תנועה ותנועה, אפילו היא כשערה ממש, מה שהאדם מושך את עצמו מהסתרא אחרא אל הקדושה. וכמו שכתב רבנו ז"ל, מסירת נפש יש לכל אחד מישראל בכל יום וכו'. וכמובן במעשה של הצדיק שהתגבר עליו העצבות וכו'. כמה וכמה יקר חוט השערה, ואפילו פחות מזה, שאלפים עולמות אינם כדאי נגד זה. כי האדם בעולם העשייה שמלא קליפות והם כרוכים אחר האדם מאוד. ולולא הקדוש ברוך הוא עוזרו היה נופל באדם חס ושלום. על כן צריך כל אדם להשכיל על דרכיו בכל יום ובכל עת, לשמור את עצמו מאוד שלא תתחיל מחשבתו לצאת חוץ מגבול הקדושה חס ושלום, אפילו כחוט השערה. כי על ידי פגם כחוט השערה שנוטה מן הדרך, יכול לטעות הרבה בדרכים נבוכים חס ושלום. וכמובן בדבריו ז"ל על פסוק תהיתי כסה עובד. ואף על פי כן, צריך להידע גם ההפך. שכשמתגברים עליו מאוד, ונדמה לו שכבר נטעה כל כך שאי אפשר לו לעמוד כנגדם, צריך להידע ולהאמין שכל תנועה הוא תנועה שינתק וימשיך את עצמו מהם, אפילו כחוט השערה, הוא יקר מאוד מאוד בלי שיעור. ואלו השערות התלקטו יחד, וברבות הימים יגלהו השם יתברך מהם, ויזכה על ידם להשגות אלוקות שנמשך על ידי צמצומים קדושים, שהם בחינת שערות, שהם נעשים על ידי בחינת השערות הנ"ל, על ידי שאיש הישראלי מושך את עצמו מרע לטוב בכל פעם שעיקרו תלוי בחוט השערה. כי אפילו צדיקים גדולים תלויים בכל עת בחוט השערה בבחינת וסביביו נסערה מאוד, וכמובן בדבריו ז"ל בהתורה תשע תיקונים על וטליין בחד חוטה עיין שם. ד. ועל כן חמץ בפסח במשהו. כי איתה שחמץ הוא בחינת מויכין דקטנס, שמשם אחיזת הסתרא אחרא. הוא מצא עם מויכין דגדלס שעל ידם משיגים אלוקותו יתברך. על כן צריכים להיזהר מאוד ממה שהוא חמץ. כי השמירה ממויכין ושכליות לסתרא אחרא, שהם בחינת חמץ, ולזכות למויכין דקדושה שהם בחינת השגות אלוקות, שהם בחינת מצה, הכל תלוי במשהו בבחינת חוט השערה, שבשביל זה נקראים הצמצומים והשכליים הנ"ל שערות וכנ"ל. ה. וזה שדרשו רבותינו ז"ל ולא ייראה לך חמץ, שלך אי אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים, שאם נכנס עקום לבית ישראל וחמצו בידו, אינו זקוק להוציאו. כי חמץ הוא בחינת חימוץ המוח שהם מחשבות זרות וערעורים, שהם אסורים במשהו, וצריכים לבערם ולבטלם ולגרשם מגבולו. אבל אם האדם עושה את שלו, הוא מתגבר בכל כוחו לבאר ולגרש המחשבות רעות מקרבו. ואף על פי כן באים בעל כורחו עליו בכל פעם, על זה אין האדם חייב כלל. כמו שכתוב בספר א'-ב' שאין האדם חייב על הערעורים הבאים עליו, כי אם כשמערער וחוזר ומערער. וכן כתב בספרו ליקוטי תניאנה שיהיה האדם שב ואל תעשה גם במחשובה. ומה שנעשה עמו ממילא אל יחוש. וזה בחינת שלך אתה רואה, אבל אתה רואה של אחרים, שאם נכנס עקום וכו'. היינו, מאחר שהאדם נזהר ונשמר מחמץ שלו, היינו שלא יחמיץ מוחו במחשבות חוץ וערעורים, ואם אף על פי כן נכנס העקום שהוא הסתרא אחרא וחמצו בידו, שהם הערעורים שבאים עליו שלא בכוונה, אין הוא חייב על זה. כי אין זה חמץ שלו. רק שצריך להיזהר שלא ייגע בו ולא יענה ממנו ולא ינמשך אחריו כלל. ועל פי רוב על ידי זה ממילא יסתלק, כמבואר במקום אחר. אבל הוא אינו צריך להסתכל על זה כלל. רק שיהיה נזהר שלא יהיה החמץ שלו. שלא יחמיץ במחשבתו בעצמו באלו המחשבות הבאים עליו. וו. וזה בחינת מצה ומרור. כי מבואר שם בתורה הנ"ל שצריכים לקבל התוכחה ומוסר של הצדיקים, אפילו אם הוא בדרך ביזיון. ועל ידי זה זוכין לחסד, שעל ידי זה חותכין את המלכות שהוא השכל הנ"ל. הוא מעלין אותה לאור הפנים בשלוש רגלים וכו' כנ"ל. וזה בחינת מצה ומרור. מרור מרמז על התוכחה שהוא דרך ביזיון, שהוא בחינת מרירות וצריכין לקבל אותה. ועל ידי זה מקבלין החסד שהיא בחינת מצה, בחינת פסח שהוא חסד גדול, שהוא ראש וכלל של כל השלוש רגלים שמתחילים מפסח, שאז הוציאנו ממצרים וגילה לנו לקוטו ידבח על ידי משה רבנו. שזה אי אפשר לזכות כי אם על ידי חסד שמקבלים על ידי התוכחה כנ"ל. ועל כן פסח הוא חסד כידוע, היינו כנ"ל. וזהו בחינת מצה ומרור. כי החסד בחינת מצה של פסח אי אפשר לקבל, כי אם על ידי מהירות התוכחה שהיא דרך ביזיון וכנ"ל. כי המרור הוא זכר לוימררו את חייהם בעבודה קשה וכו'. שכל זה מרמז על המרירות שסובלין קודם שמבררין דיני התורה, כמו שהיית בזוהר הקדוש בעבודה קשה בקושיה, בחומר, הלכתה וכו'. וכל זה המרירות נמשך מהתורות הפסולות של הסיטרא אחרא שנאחזין בהלכה, שהם בחינת מוץ ותבן שצריכים לברר ההלכה מהם. כי משם נמשכים כל הקושיות וכו'. וכמו כן קשה להתפלל כי התפילה היא כפי התורה כנ"ל. ועל כן פירש האדמו"ר ז"ל גם זה הפסוק, וימררו וכו' בעבודה קשה, לעניין תפילה, כמובן. וכל זה ניתקן על ידי התוכחה שמקבלים מהצדיקים, אף על פי שהוא בדרך ביזיון. כי בשביל זה הם מוכיחים אותנו בדרך ביזיון, שסובלים צער גדול מאיתנו, מחמת שתפילתנו ותורתנו אינה כראוי, כמבואר שם, אין שם. ואז כשמקבלים תוכחתם נמשך החסד הנ"ל, וזהו בחינת מצה ומרור וכנ"ל. זין. וזה בחינת הנפת העומר שעורים, בחינת ספירת העומר. כי עומר שעורים הוא בחינת כלליות כל הצמצומים כידוע. היינו בחינת צמצומים הנ"ל שעל ידם זוכים להשגות אלוקות. שזו בחינת כלל קבול הסתירה שאנו מכינים עצמנו לזה בימי הספירה, על ידי שמתקנים אז כל הצמצומים כנ"ל. והצמצומים הם בחינת שערות, שזהו בחינת עומר שעורים, בחינת עמר נקה, שהוא בחינת שערות קדושים עליונים כמובן בכתבים. וזהו בחינת שעורים, בחינת שיעורין דעת ונדאורייתא, שהם בחינת שערות, בחינת צמצומים הנ"ל. וזה שמובא שעומר שעורים הוא בחינת מנחת קנאות. היינו בחינת תוכחה הנ"ל שעל ידה חותכין את המלכות חוכמת התא שהיא כלל כל הצמצומים הנ"ל, שחותכין אותה מארבע מלכויות שהן בחינת המלא כמו שמבואר שם, אין שם. כי מנחת קנאות זהו בחינת תוכחה שמקנא לה ומוכיח אותה אל תסתרים איש פלוני. וכן בכלליות ישראל, העומר שעורים הוא בחינת מנחת קנאות, שהצדיק מקנא ומוכיח את ישראל ומזהיר אותם, אל תסתרי עם איש פלוני, שרוצה לפתותך להדיחך מדרך האמת. אבל התוכחה היא באהבה גדולה, אף על פי שהיא בדרך ביזיון שמקנא לה ואומר אל תסתרי, שזהו בחינת ביזיון. אף על פי כן הכל מחמת האהבה בבחינת כל רחימותה, דלקשיר עמה קנאה, לאו רחימות הרחימו. שעיקר הקנאה והתוכחה, הכל מחמת אהבה וחסד, כדי להחזירם למוטב, לא לרחק חס ושלום, כי אם לקרב בכל מיני התקרבות. ועל כן על ידי תוכחה זאת מתגלה חסד, שעל ידו חותכין את המלכות, חוכמת התא, בחינת הצמצומים הנ"ל, מבחינת המלאק וכו'. דהיינו מחוכמות חיצוניות המביאים לאפיקורסות, שהם רוצים להתחכם בחוכמתם הרעה על ידי הצמצומים והשכליים הקטנים, שהם הקדמות וסיבובים, להשיג על ידם השגות אלוקות. והם רוצים להפוך חס ושלום, להמשיך אלו השכליות לחוכמתם ודרכיהם הרעים. ואי אפשר לקבל התורה, כי אם כשמתרחקים מהם בכל מיני הרחקות. וזהו אנו עוסקים בכל ימי הספירה שסופרים לעומר. כי על ידי מצוות עומר שעורים שהוא כלל כל הצמצומים והשכליים הנ"ל, על ידי זה קוצרים וחותכין את הצמצומים מבחינת המלאק ובבחינת קיצרו לפי חסד. כי העומר שעורים מנחת כנאות ובחינת תוכחה שעל ידה מתגלה חסד, שעל ידי זה חותכין מהם בחינת המלכות שהוא בחינת הצמצומים הנ"ל כנ"ל, ומניפין העומר כלליות הצמצומים לשם מטבח. להורות שצריכים להניף ולהרים כל הצמצומים והשכליים וכו', להניף הכל השם מטבח כדי להשיג על ידם השגות אלוקות, כנ"ל. ועל כן העומר בא מסעורים שהוא מאכל בהמה. להורות שכל השכליים והצמצומים, כל זמן שאין מניפין אותם לשם מטבח, הם כולם רק בחינת בהמיות ממש, בחינת היעדר הדעת. ועיקר תיקונם, על ידי הענפה והערמה שמניפין ומרימין אותן לשם מטבח, להשיג אותו מטבח על ידם. כמו הבהמה, שכל תיקונה והנהגתה על ידי האדם הברדת דייקה, כמו שכתוב ידע שור קונהו. אבל בלא האדם אין בה שום תועלת. כמו כן, כל השכליות שהם הצמצומים הנ"ל, דהיינו השכליות שיכולים למצוא בכל הדברים שבעולם, אינם נקראים בשם שכל אדם, כי אם כשמניפין אותם לשם מטבח, להשיג ולהכיר אותו מטבח על ידם. אבל מקודם הם רק בחינת בהמה ממש. ועל כן אנו מרימין ומניפין העומר שבא מסעורים שהוא מאכל בהמה, כדי להניף כל הצמצומים לשם מטבח, שזה העיקר, שבשביל זה נוצרנו, שזהו עיקר קבלת התורה, שאז דייקה קרויים אדם, בחינת אתם קרויים אדם, כמו שאמרו אבותינו ז"ל. ועל כן היה מפלת המן המלאק ביום הנפת העומר שעורים, כמו שאיתה, אתה עומר דידחו וכו'. כי על ידי הנפת העומר חותכין המלכות וכו' מהם, מבחינת המלאק, שעל ידי זה מפלתו. כי נפסק חיותו שמקבל משם, שזהו בחינת וישסף שמואל את הגג וכו', כמו שמבואר שם. וכן כמה אומות נפלו ביום זה, כי כולם כלולים בעמלק כמו שמבואר שם. ועל כן העומר הוא ראשית הקציר. כמו שכתוב, והבאתם את עומר ראשית קציריכם אל הכהן. והוא מתיר לקצור התבואה. זהו בחינת וקיצרו לפי חסד המובא בתורה הנ"ל. דהיינו שצריכים לחתוך המלכות מבחינת המלאק על ידי החסד. וזהו בחינת תיקון קצירת התבואה מהארץ. כי הארץ נתקללה מחטא אדם הראשון שאכל מעץ הדעת טוב ורע. ובזה פגם בבחינת הצמצומים שצריכים לבוא על ידם להשגות אלוקות שהוא חי החיים. ונטע אחר האבל של חוכמות חיצוניות שנמשך אחריהם על ידי אכילת עץ הדעת טוב ורע. כי בוודא יש בו טוב, כי שורש הצמצומים והשכליים הנ"ל שורשם טוב, כדי לבוא על ידם להשגת אלוקות. אבל הוא ערב טוב ורע ונתן יניקה להרע שהוא בחינת חוכמות חיצוניות, בחינת המלאק, שהוא זוהמת הנחש, שיהיה יונק מהם. ואז נתקללה האדמה בעבורו, ומאז נתערבה התבואה בפסולת מוץ ותבן. וצריכים כמה מצוות בהתבואה, הכל לברר התבואה מזוהמת הנחש מקללות האדמה. ועל כן בעת הקציר צריכים תחילה מצוות קצירת העומר, כדי לחתוך המלכות מהסטרה אחרא מבחינת המלך שהוא חוכמות חיצוניות, שזהו בעצמו בחינת קצירת התבואה מהאדמה, להוציא התבואה ממה שנתקללה האדמה מבחינת זוהמת הנחש שהוא חוכמות חיצוניות. כי שכל האדם הוא כפי האכילה בקדושה, או להפך חס ושלום כמבואר במקום אחר. כי חיות האדם שהוא הדעת, ממשיך אותו השם מטבח על ידי האכילה. ועיקר הוא אכילת הלחם שמי זנזיין. על כן צריך לקדשו כנל, לבררו מזוהמת הנחש, כדי שלא יהיה נמשך על ידי האכילה הזאת אחר חוכמות חיצוניות שמרחקין מהשם מטבח. כמו שכתוב, פן תאכל ושבעת וכו', ורם לבבך ושכחת וכו'. על כן על ידי קצירת העומר ממשיכים בחינת תיקון הנעל, בחינת וקיצרו לפי חסד, שעל ידי זה חותכין המלכות בחינת כלליות השכליים הנעל, חותכין אותן מחוכמות חיצוניות, שזהו בעצמו בחינת קצירת התבואה מהאדמה וכנל. יוד. והכל נעשה על ידי הצדיק האמת שהוא בחינת כהן איש חסד, שהוא מתק כלפי חסד תמיד. הוא מוצא טוב בכל אחד מישראל, כי יודע ללקט כל בחינת השערות טובות שנמצא בכל אחד מישראל. ועל ידי זה הוא עוסק ברפואות כל אחד ואחד, ואפילו אם הוא חולה גדול מאוד מאוד בכל הנפש. כי הוא מוצא בו גם כן נקודות טובות בחינת שערות, דהיינו מה שמנתק עצמו מרע לטוב כשערה, ועל ידי זה ממשיך גם עליו שכליות וצמצומים הנעל, עד שמכניס בו גם כן השגות אלוקות כמו שמבואר בתחילת התורה הנעל. שזהו עיקר גדולת הצדיק כשיכול לרפות גם החולה הגדול ביותר. כי כל מה שהחולה גדול ביותר צריך רופא גדול ביותר וכו', כמו שמבואר שם, אין שם. וזה התיקון צריכים להמשיך בימי העומר, שאז מאיר בחינת אמר נקה, שהוא בחינת שערות קדושות עליונות, שהם רחמים עליונים מאוד מאוד, שהם ממתיקים כל הדינים וכל הגבורות הנאחזים בהצמצומים הנעל, שממשיכים כל ימי העומר. י"א. ובשביל זה מתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא בימי העומר, על שלא נהגו כבוד זה בזה ולא היה ביניהם אהבה. כי הם פגמו בשערות הנעל, כי בוודאי היו צדיקים. אך הפגם שלהם היה שהלכו בתוקף מידת הדין, והסתכל כל אחד בחברו על הרע שלו. ולא הסתכלו על הטוב שבכל אחד, ועל ידי זה היה ביניהם שנאה. ומחמת זה מתו בימי העומר דייקה, שאז עיקר התיקון על ידי בחינת השערות הנעל, שצריכים להסתכל על הטוב שבכל אחד אפילו כחוט השערה. שעל ידי זה יכולים לעשות ממנו כלי להמשיך השגות אלוקות על ידו גם כן. כי באמת להמשיך השגות אלוקות צריכים כלים רבים כידוע. על כן צריכים לזה קיבוץ ישראל קדושים הרבה שהתקבצו יחד לדרוש את השם ולבקשו. כי בכל אחד מישראל יש בחינת נקודה טובה מה שאין בחברו כמו שמבואר במקום אחר. וזאת הנקודה הטובה שיש בכל אחד היא בחינת צינור וכלי שהצדיק ממשיך על ידו השגות אלוקות. ועל כן לא היה אפשר לקבל את התורה כי אם כשהיו 60 ריבו יחד. וזה בחינת ומתלמידי יותר מכולם. וזה בחינת והעמידו תלמידים הרבה. והעיקר שיהיה ביניהם אהבה ואחדות בחינת אהבת החברים, שעיקר קבלת התורה היה על ידי זה. כמו שכתוב, ואיחן שם ישראל וכו', ופרש רש"י כולם כאיש אחד וכו'. ועיקר האהבה על ידי השערות הנעל, על ידי שאין מסתכלין על הרע שבחברו, רק משתדלין בכל כוחו למצוא בו טוב, אפילו אם נדמה לו שרעתו רבה. אף על פי כן יחפש וימצא בו שערות טובות על כל פנים כנל. ועל כן תלמידי רבי עקיבא שפגמו בזה, על כן מתו בימי העומר די ככנל. ורבי שמעון בר יוחאי היה התיקון שלהם, על כן אמר ענן בחביבות התליה, היינו כנל. לדבט. ועל כן התגלגל הזכות על ידי רבי שמעון בר יוחאי דייקה, שנתווספו כמה ספסלים בבית המדרש במעשה דרבן גמליאל ורבי יהושע, ששאל אותו תלמיד תפילת ערבית רשות וכו' שהיה רבי שמעון בר יוחאי. כי לא הסכימו עם רבן גמליאל שאמר כל תלמיד שאין תוכו כברו על להיכנס לבית המדרש. רק העבירו שומר הפתח ונתווספו 400 ספסלים, ועל ידי זה נתרבה תורה הרבה באותו היום. ואמרו שם תנה עדויות באותו היום נשנה. ועדויות הבחיר את הדחו לשס כמו שאמרו אבותינו ז"ל. כי דייקה על ידי ריבוי תלמידים נתגלו הלכות למעשה הרבה מאוד, שזהו עניין מסכת עדויות, שזהו העיקר, כשמספרים התלמידים מרבן כל אחד ואחד הלכה למעשה. דיינו הדיבורים הקדושים ששמע ממנו למעשה מה שהשיב לו על שאלותיו ששאל אותו על ענייני חולעתו וריחוקו מהשם יתברך, ואיך ובאיזה דרך גלגל עמו. שמאלו הסיפורים יכול כל אחד להבין ולהשכיל עצות ודרכים להתקרב להשם יתברך שיזכה להשגות אלוקות. שזהו בחינת מסכת עדויות שהיא בחירתה, שנתחברה מהעדות שהעיד כל אחד מה ששמע מרבו הלכה למעשה, וכן הוא בדרכי עבודת השם וכנל. כי עיקר יגיעת הצדיק האמת הוא להמשיך השגות אלוקות בתלמידיו בדרכים נפלאים, עד שיוכלו להעיר בתלמידיהם ובתלמידי תלמידיהם לדורות, עד שכולם ידעו את השם. והצדיק בחיים חיותו יודע בהשגתו העצומה איך לדבר עם כל אחד ואחד וכו' לכנל. אבל לאחר הסתלקותו עיקר חיותנו על ידי קיבוץ תלמידיו יחד לדברים שבקדושה. וכל אחד מתעורר על השם מטבח כפי נקודה טובה שהעיר בו הצדיק. וכל אחד מספר מה ששמע וראה ממנו. ועל ידי זה יכולים להחיות את כל העולם כולו. י"ג. וזה בחינת הילולה דרבי שמעון בר יוחאי שעושים בל"ג בעומר שאז נסתלק. כי עיקר השמחה מה שזכינו שהשאיר לנו השערה קדושה כזאת שהם ספר הזוהר הקדוש שעל ידי זה נזכה להשגות אלוקות. כי כל ספר הזוהר הם תיקונים וחילים שהמשיכו ברוב השגתם הקדושה שעל ידי זה נזכה להשגות אלוקות. שזהו כל דרכי הקבולה הקדושה שגילו רבי שמעון בר יוחאי ותלמידיו. ועל כן בזוהר דא איפקון מן גלותה, ויקוים קימץ אתך מארץ מצרים הראינו נפלאות. היינו כמו ביציאת מצרים שהייתה הגאולה על ידי משה רבנו, על ידי שגילה לנו אז השגות אלוקות בדרכים נפלאים, כמבואר בתחילת התורה הנ"ל. כמו כן, עתה בגלות האחרון הזה שקשה וכבד יותר. אבל ברחמיו יגלנו על ידי כל הסתרי תורה שגילו הרשב"י וחבריו, שהם כלים וצמצומים להשגת אלוקות, שעל ידי זה עיקר רפואת הנפש וגאולתה בגשמיות ורוחניות. ועל כן עושים בל"ג בעומר שמחה גדולה עדיין וביום הסתלקות התנא רבי שמעון בר יוחאי, על שזכינו שהשאיר לנו השערה כזאת, שתישאר לדורי דורות, שעל ידי זה נזכה להשיגו יתבח באמת. וזהו בחינת עד הגל הזה, שמרמז על ל"ג בעומר כמו שהיתה בכתבי האריז"ל. וזהו עד דייקה, בחינת מסכת עדויות, שנתחברה על ידו שהיא בחירתה. שהיא בחינת ההשערה של הצדיקים האמיתיים שמשאירים לעולם על ידי תלמידיהם, שמעידים בשמם מה ששמעו וקיבלו מהם הלכה למעשה, שעל ידי זה זוכים להשגת אלוקות להכיר אותו ידבח, שזהו בחינת עדות. כי התורה נקראת עדות, כי התורה מעידה על מציאותו ידבח. ועיקר התורה נמשכת על ידי עדות התלמידים שמעידין מה ששמעו מרבם, שזו בחינת מסכת עדויות שיבחיר את הדחול השס וחנל. כי אף על פי שעדיין איננו יודעים ומבינים כלל סתרי התורה שגילה רבי שמעון בר יוחאי בזוהר ובתיקונים, אף על פי כן הוא תיקון גדול לנפשנו. כי כבר עשה והכין לנו כלים נפלאים ותיקונים גדולים על ידי דרכי תורתו הקדושה שגילה. שעל ידי זה מי שרוצה להתייגע, לבקש אותו ידבח, יוכל לבוא בנקל להשגות אלוקותו על ידי הדרכים והכלים והתיקונים שגילה. כי להמשיך השגות אלוקות צריכים כמה וכמה צמצומים מבחינת כלים ותיקונים. ומחמת חטא אדם הראשון וקלקולי הדורות אי אפשר לגמור התיקון בשלמות בדור אחד. ועל כן מתייגעים גדולי הצדיקים בכל דור ודור להמשיך תיקונים נפלאים ולהשאיר ברכה אחריהם כדי שיהיה בנקל לדור האחרון להשיג אותו ידבח אם ירצו לבקשו. ועל כן גם אחר התנא רבי שמעון בר יוחאי זכינו לכתבי האריז"ל שהוסיף לגלות תיקונים נפלאים וכו'. וכן בדורותינו זכינו למה שזכינו על ידי גדולי הצדיקים שהיו מימות הבעל שם טוב ז"ל עד עכשיו. ומי שהוא בעל נפש ודורש את השם יוכל להבין מעט את כל מעשה תוקפם וגבורתם של הצדיקים הגדולים המובחרים שעשו ותיקנו לנו בכל דור ודור. וזה עיקר חיותנו ותקוותנו שאנו מחיין עצמן בהשערה הקדושה שהשאירו לנו גדולי הצדיקים האמיתיים על ידי תלמידיהם וכנ"ל. י"ד. וזה בחינת מעלת עקרת קדושת בית המדרש שהוא מקדש מעט, שזהו עיקר קיום שלנו בתוקף עריכת הגלות הזה, שהבית המקדש נחרב בעוונותינו, ועיקר קיומנו על ידי בתי כנסיות ובתי מדרשות. כמו שכתוב, וכי הפיצותים בארצות והאי להם למקדש מעט, ודרשו רבותינו זה על אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. כי בבית המדרש שם מתקבצים התלמידים ומעידים ומספרים מה ששמעו מרבן כדי להמשיך השארתו הקדושה לנצח. ועיקר קדושת הבתי כנסיות ובתי מדרשות נמשכים מבחינת המשכן שעשה משה במדבר אחר מעשה העגל. כי עיקר חטא העגל נמשך על ידי הפגם שפגמו בכבוד משה רבנו ואמרו כי זה משה האיש לא ידענו מה היה לו. כי אפילו לפי טעותם שהטעה אותם הבעל דובר שכבר מת משה, היו צריכים להאמין שבוודאי לא היה יגיעו לריק חס ושלום, ובוודאי השאיר השערה טובה אצל תלמידיו. והיה להם לבוא לאהרון וליהושע וכו' ולבקש מהם שיוליכו אותם בדרך הישר כפי מה שקיבלו ממשה רבן. אבל הם לא בחרו באמת. כי העיקר במעשה הזאת היו הערב רב ששנאו את משה והיה תינה בליבם עליו וביקשו עלילה לפרוש מאחרי המקום. על כן תכף כשסברו שמת משה באו לאהרון ואמרו, קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, לא ידענו וכו'. כי בוודאי כשפורשים מהצדיק האמת ומדרכיו הקדושים, על ידי זה באים לעבוד הזורה. ועל כן באו אז על ידי זה למעשה העגל. ועל כן כשבא משה וראה את כל זה, עסק אחר כך להמשיך תיקון, שאפילו אחר כך כשיגיע זמנו להסתלק באמת, יהיה נשאר זכרו לדורי דורות. וזה בחינת מעשה המשכן שעסק אחר כך, ששם המשיך השראת שכינתו ידבח, דהיינו בחינת השגות אלוקות. כי כל מעשה המשכן היה בחינת כלים וצמצומים להשגות אלוקות. ועיקר בחינת המשכן היה שעל ידי זה המשיך תיקון שאפילו כשישראל נעים ונדים בגלות שהוא בחינת מדבר, גם אז יהיה להם כוח להמשיך השגות אלוקות על ידי בתי כנסיות ובתי מדרשות, שהם בחינת מקדש מעט, בחינת המשכן שעשה משה במדבר. שאף על פי ששם לא היה עיקר מקום המנוחה, דהיינו מקום הבית המקדש, כמו שכתוב, כי לא ואתם עד עתה אל המנוחה וכו'. אף על פי כן יכולים להמשיך לשם קדושת הבית המקדש, ששם השארת השכינה על ידי תיקוני המשכן שעשה. וכמו כן תיקן לדורות שיהיה כוח לישראל בכל דור להמשיך קדושת הבית המקדש בכל בתי כנסיות ובתי מדרשות שיעשו בגלות, שעל כן הם נקראים מקדש מעט. תתבב. וזה בחינת כמעט שעברתי מהם, עד שמצאתי את שאהבה נפשי. אחזתי ולא ארפנו, עד שבאתי אל בית אמי ואל חדר הורתי. כמעט שעברתי מהם זה בחינת הסתלקות הצדיק. כמו שפרש רשי שם, שזה נאמר לעניין הסתלקות משה ואהרון. ואז דייקה מצאתי את שאהבה נפשי על ידי תלמידיו, שהמשיכו השארתו בעולם. כמו שפרש רשי שם, שזה נאמר על יהושע, שכבש 31 מלכים. וזהו אחזתי ולא ארפנו, עד שבאתי אל בית אמי וכו'. זה בחינת המשכן ובית המקדש, בחינת בתי כנסיות ובתי מדרשות. ועל כן נקרא בית אמי, שהוא ראשי תיבות, אלה מועדי השם, כמובן בתורה הנ"ל. כי על ידי זה מכהין המלכות חוכמת התאה הנ"ל, על ידי שעולין ברגלים לבית המקדש, שעל ידי זה ממשיכין אור הפנים להחיות המלכות חוכמת התאה הנ"ל, שעל ידי זה זוכין להשגת אלוקות כמו שמבואר שם בתורה הנ"ל. וזהו בחינת בתי כנסיות ובתי מדרשות, ששם מתקבץ הטוב של כל אחד מהתלמידים מה שקיבלו מרבן וחנ"ל, שעל ידי זה נזכה לאחוז בו יתבח בלי רפיון, בבחינת אחזתיו ולא ארפנו, עד שהבאתיו אל בית אמי ואל חדר הורתי וחנ"ל. תזיין. הכלל, ש-49 ימי הספירה הם בחינת 49 שערי בינה, שאז יוצאים מ-49 שערי תומה ונכנסים ב-49 שערי קדושה כידוע. וכל זה בכוחו של הצדיק הדור האמיתי שהוא בחינת משה רבנו, שהוציאנו ממצרים ותיאר אותנו מטומאתם. בכל 49 ימי הספירה, ונתן לנו את התורה ביום החמישים הקדוש, שהוא חג השבועות הנורא והנשגב מאוד. וזה נעשה בכל דור ודור על ידי הצדיק האמת. על כן צריכים לכוון בכל ימי הספירה, לבקש ולחפש מאוד את הצדיק האמיתי הגדול במעלה מאוד, שיכול לרפות אותו מחולעתו העצומה של נפשו. בכל מה שהאדם יודע בנפשו שהוא חולה ביותר, ופגמה וקלקולה והתרחקותו מהשם יתברך עצום מאוד, צריך לחפש ולבקש יותר ויותר אחר הצדיק הגדול במעלה ביותר, שיוכל לרפות גם אותו. כי כל מה שהחולה גדול ביותר, צריך רופא גדול ביותר כמובן בתורה הנ"ל. וזה עיקר בחינת מצוות הספירה, שאז מתארין עצמן ישראל כאישה מתארת לבעלה כמובן. היינו כי כלל ישראל נקראים בחינת אישה יראת השם. והצדיק הדור האמיתי הוא בחינת איש ובעל שלהם. כי הצדיק האמת בחינת משה נקרא איש האלוהים, בעלה דמטרוניתא, שהיא בחינת כנסת ישראל כידוע. ובספירה מתארת עצמה כנסת ישראל כאישה מתארת לבעלה. דהיינו שמתארין עצמן ומכינין עצמן לקבל אור הצדיק האמת, שיכול לתקנם, לרפם מחולתם ולהמשיך להם השגות אלוקות וחנ"ל. ועל כן סופרים 7 שבתות שהם כנגד 7 רועים, שהם שורש וכלל כל הצדיקים האמיתיים. כי הם העיקר שהמשיכו השגות וידיעות אלוקותו בעולם. כי 7 רועים הם אברהם וכולי עד דוד. ואברהם הוא הראשון שהתחיל להמשיך ולגלות אלוקותו בעולם. וכן עסקו בזה כל האבות עד שבא משה רבינו וניתנה התורה על ידו. ועיקר גמר התיקון יהיה על ידי משיח שהוא דוד, שאז יהיה עיקר התיקון שיתקיים כי כולם ידעו אותי למקטנם ועד גדולם וכו'. ועל כן תכף כשנשלם השבת השביעית שהוא בחינת דוד המלך, אז זוכין ליום החמישים שהוא שבועות שהוא קבלת התורה, שאז עיקר התגלות והשגות אלוקות. כי עיקר התיקון ייגמר על ידי דוד שהוא משיח כנל. וכל צדיק הדור האמיתי הוא כלול משבעה רועים. וזה אנו צריכים לכוון מאוד בימי הספירה שהם שבע שבתות, שנזכה למצוא את הצדיק האמת שהוא כלול משבעה רועים, שרק הוא יכול לעסוק בתיקון נפשנו, לרפאנו מתחלואי ומכאובנו הנפשנו העצומים מאוד, ולהמשיך לנו השגות אלוקות הנ"ל. ועל כן קוראים רות בשבועות, שמדבר מהמשכת נשמת דוד שהוא משיח, שעל ידו עיקר התיקון וכנ"ל. ועיקר המשכת אור של משיח שהוא דוד היה על ידי שנתגיירה רות ונתקרבה תחת כנפי השכינה, וזכתה להתדבק בבועז שהוא בחינת צדיק האמת. וזה מרמז על התקרבות בעלי תשובה וגרים שמחפשים אחר הצדיק האמת, עד שזוכים למוצאו, שעל ידי זה ממשיכים אור של משיח שעיקר התיקון על ידו כנל. כי רות מרמזת על כנסת ישראל שנקראת אישה יראת השם, ובועז הוא בחינת צדיק הדור כידוע. ורות בחינת כנסת ישראל הכשרים הולכים ומחפשים אחר הצדיק שיעסוק בתיקונם. וזה בחינת מה שאמרה רות אל חנה השדה ועל הכתב השיבולים אחר אשר אמצא חן בעיניו. שכנסת ישראל הכשרים אומרים שילכו לשוטט ולבקש ללקוט דברי אמת וצדק שהם שבילים ודרכים להשיג אותו ידבח על ידם. וזהו ועל הכתב השיבולים, לשון שבילים ונתיבות. וזה אחר אשר אמצא חן בעיניו. היינו אולי אזכה למצוא הצדיק האמת שאמצא חן בעיניו שיקרבני לעבודתו ידבח. זין. וזהו, והנה בועז בא וכו', ויאמר לקוצרים השם עמכם וכו'. ומשם למדו והתקינו שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם. כי מבואר לאל שצריכים לזה שיהיה שלום ואהבה בין ישראל כדי שיחללו הנפשות יחד. שכל אחד יש לו בחינת צמצום ושכל מיוחד שיקללו יחד שעל ידי זה יוכל הצדיק להמשיך ולהעיר בהם השגות אלוקות. וכמבואר לאל עניין תלמיד רבי עקיבא, שלא היה בהם אהבה, שבשביל זה מתו בימי הספירה דייקה וכנל. כי 49 ימי הספירה הם בחינת צמצומים ושכליים הנ"ל, שהם בחינת סיבובים והקדמות לבוא על ידם להשגות אלוקות שזוכין ביום ה-50 שהוא שבועות, שזהו בחינת רבים תלמידים. כי הצמצומים שעל ידם באים להשגות אלוקות זה בחינת שני שכלים, בחינת חוכמת התאה וחוכמה עילה. היינו כי הצמצומים הם בחינת חוכמת התאה, והשגות אלוקות הם בחינת חוכמה עילה, כמובן בתורה הנ"ל. וזה בחינת 49 ימי הספירה שבהם ממשיכים בחינת הצמצומים, שהם בחינת חוכמת התאה, ועל ידי זה זוכים ליום ה-50, שאז ממשיכים בחינת חוכמה עילה, שהוא עיקר השגות אלוקות שזוכים על ידי קבלת התורה. וזה בחינת רבי עם תלמידים. כי התלמידים כנגד הרב הם בבחינת הצמצומים הנ"ל, בחינת חוכמת התא, בחינת 49 ימי הספירה. והרבי הוא בבחינת חוכמה עילה, בבחינת יום ה-50, בחינת השגות אלוקות. כי הרבי שזוכה להשגות אלוקות הוא מצמצם שכלו בדרכים נפלאים, ומלמד עם תלמידיו בכמה סיבובים והקדמות שהם בחינת חוכמת התאה, כדי שיוכלו אחר כך לבוא גם כן להשגות אלוקות. ועל כן הם בבחינת חוכמת התאה לגבי הרב, וכמבואר מזה במקום אחר. ואפילו כשזוכים לתלמידים להשגות אלוקות, אף על פי כן כל השגתם נגד השגת הרב, ובבחינת חוכמת התאה לגבי חוכמה עילה. כי גם כשזוכים להשגת אלוקות יש בזה כמה וכמה מדרגות גבוה מעל גבוה כידוע. ועל כן תלמיד רבי עקיבא שלא זכו להתנהג בעניין זה כראוי, על כן מתו בימי עומר דייקה כי הם בחינה אחת כנל. בעיקר הפגם שלהם שלא היה ביניהם אהבה ולא נכללו זה בזה כנל. ועל כן קוראים פרשת במדבר קודם שבועות, שמדבר ממספר בני ישראל כל זכר לגולגלותם וכו', שהם 60 ריבון נפשות ישראל. כדי להמשיך הערה משורש נפשות כל ישראל, שמשם נמשך התורה שיש בה 60 ריבו אותיות, כדי לזכות להשגות אלוקות שאי אפשר להמשיך, כי אם על ידי שנכללים כל נפשות ישראל יחד, שכל אחד הוא בחינת צמצום ושכל מיוחד, כדי שיוכל הצדיק להשפיע ולהמשיך על ידי המשגות אלוקות שצריכים לזה כלים הרבה וכנל. ועל כן גדול השלום מאוד, כמו שהפליגו רבותינו ז"ל במעלות השלום. כי כל מה שיש שלום יותר בין ישראל, נכללין הנפשות יחד, שעל ידי זה יכולים להמשיך השגות אלוקות כנל, אשר לכך נוצרנו. ועל כן התקינו שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם. כי על ידי השלום די כממשיכין שמו של הקדוש ברוך הוא, שהוא בחינת השגת אלוקות. כי ההשגה היא ידיעת שמו ידבח. ועל כן בועז ובית דינו דייקה תקנו זאת בעת המעשה של רות דייקה. כי אז היה העסק להמשיך אור של משיח שהוא דוד, שהוא יגמור התיקון וימשיך השגות אלוקות בעולם, שלזה צריכים שלום דייקה וכנל. על כן הם דייקה התקינו שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם וכנל. וזהו, ויאמר לקוצרים השם עמכם, לקוצרים דייקה, שהם העוסקים לקצור ולחתוך את המלכות, חוכמת התענל, מארבע מלכויות, בבחינת וקיצרו לפי חסד, כדי להעלות אותה לאור הפנים, כדי לזכות להשגות אלוקות, שהם דייקה צריכים תיקון זה ביותר לשאול בשלום חברו בשם, כדי להמשיך השגות אלוקות על ידי זה כנל. ועל כן כל המעשה של בועז ורות היה בימי הקציר, כמו שכתוב, והם הבאו וכו' בתחילת קציר שעורים. ודרשו רבותינו ז"ל בקציר העומר הכתוב מדבר. וכן אחר כך כל הפרשה מדבר בעניין הקוצרים, שאז מצאה רות את בועז, היינו כנל. כי עיקר השגת אלוקות שממשיך הצדיק בחינת בועז לרות, שהיא בחינת כנסת ישראל, הוא על ידי בחינת הקציר, בחינת קיצרו לפי חסד וכו' וכנל. י"ח. וזהו שנסמכו שני התקונס במשנה. התקינו שיהיו אומרים מן העולם ועד העולם, והתקינו שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם, שנאמר, והנה בועז בא מבית לחם, ויאמר לקוצרים השם עמכם וכו'. כי עיקר התקנה לשאול את שלום חברו בשם, שתיקן בועז די כשדיבר עם הקוצרים במעשה דרות, הכל היה בשביל להמשיך השגות אלוקות על ידי הצמצומים, שהם בחינת חוכמת התאה כנל, שצריכים לקוצרה ולחותכה מארבע מלכויות, שכללותם המלאק, שהוא בחינת חוכמות חיצוניות וכו' כמבואר שם בתורה הנ"ל. ועל כן נסמכה תקנה זאת לתקנה שהתקינו שיהיו אומרים מן העולם ועד העולם, שהוא בשביל להכניע ולעקור דעת המינים והאפיקורסים, שאומרים אין עולם אלא אחד, כמו שאמרו שם במשנה. כל חותמי ברכות שהיו במקדש היו אומרים מן העולם. משקלקלו המינים ואמרו אין עולם אלא אחד, התקינו שיהיו אומרים מן העולם ועד העולם, והתקינו שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם וכו'. כי שני התקנות אחד. כי גם התקנה שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם הוא גם כן בשביל זה. כדי להכניע ולעקור דעות המינים והאפיקורסים שהולכים אחר חוכמות חיצוניות, אשר כל חוכמתם כסילות באמת. והם רוצים להתחכם ולהמשיך בחינת החוכמת התא, בחינת השכליים של הצמצומים וההקדמות, שעל ידם באים להשגות אלוקות באמת, להמשיך הכל לחוכמתם הרעה, המוטעת, רחמנא ליצלן. שצריכים לעסוק לקצור ולחתוך המלכות חוכמת התא מהם, ולהעלותה לאור הפנים המאיר בשלוש רגלים שעולין אז לבית המקדש לראות פני השם בבית המקדש כנל. שלזה צריכים נפשות הרבה שיהיה שלום ביניהם. סוגריים, וכן מבואר במקום אחר שעל ידי שלום מכנין האפיקורסות, עיין שם בהתורה ויסב אלוקים בסימן סמך ב'. ועל כן נשמחה תקנה זאת שיהיה אדם שואל את שלום חברו בשם, להתקנה שהתקינו שיאמרים מן העולם ועד העולם, לבטל ולעקור דעות המינים. כי גם תקנה זאת לשאול בשלום, בשם, היא גם כן בשביל לבטל דעות המינים וכנל. כי המינים והאפיקורסים אומרים אין עולם אלא אחד, והם כופרים בכל מצוות התורה שיכולים לבוא על ידם להשגות אלוקות. רק אומרים על משה רבנו עליו השלום שהיה חכם גדול בכל החוכמות, ותיקן המצוות כפי שחייב שכלו, ואומרים טעמים של הבל על המצוות הקדושות. וכלל טעמיהם המרים והסרוכים, כולם סובבים והולכים שהם בשביל נימוסיות, בשביל אהבת רעים, כדי שלא יגזול ולא יעשוק אחד את חברו. והם מסבבים בשטות דבריהם כאילו חס ושלום גם מצווה ציצית וכו' בשביל זה. ולפי דעתם הרעה אין בעשיית המצוות שום תכלית נצחיקים בעולם הזה, כדי שיהיה שלום בין אדם לחברו, כדי שיהיה קיום לזה העולם. וטיפח רוחם ונשמתם, אם כדעתם הרעה חס ושלום, מעיקר הדדין הפירחה. מה לי ולצרה הזאת? ולמה לנו קיום העולם לגמרי שהוא מלא צרות ומחאובות ויגון והנחה, כאשר הם בעצמם מודים על זה ומעריכים בזה שהעולם מלא איסורין, כאשר נראה בחוש שאי אפשר להכחיש. וכמו שאמר שלמה, גם כל ימיו כעס ומחאובות וחוליו הרבה וקצף. וכתיב אדם לעמל יולד קצר ימים וסבע רוגז. וגם כי הולך האדם לבית עולמו ומעפר בא ואל עפר ישוב. ומה זאת עשה אלוקים לנו לברוע האדם עפר מן האדמה, וימיו פורחים בצרות ומכאובות, ואחר כך שב אל העפר כשהיה. וכי זה יחשב לחוכמה לעשות כלי נפלאה בחוכמות עצומות, ואחר כך לשוברה ולתוכנה ולהשיבה למה שהיה בתחילה. על כן, אין שטות גדול מזה לחפות דברי כזב כאלה על השם ועל משה עבדו נאמן ביתו. אך באמת כל בריאת העולם ומלואו הכל נברא בשביל האדם, כדי שיעבוד השם יתברך על פי התורה והמצוות שנתן לנו. כי כל מצווה ומצווה וכל אות ואות מהתורה הקדושה כולם הם שיעורים וצמצומים קדושים לזכות על ידם להשגות אלוקות לנצח, שזהו עיקר חיים הנצחיים. ובשביל התכלית הטוב הזה בוודאי כדאי לברוא את העולם ומלואו, וכדאי לסבול לעמל כל מה שסובלין בזה העולם. ורק בשביל זה צריכים שיהיה שלום בין אדם לחברו, כדי שיהיה קיום לעולם. כי בוודאי צריכים שיהיה קיום לעולם כדי לזכות על ידו לחיים נצחיים שהם השגות אלוקות, שאי אפשר לבוא להם כי אם כשעוברת הנשמה בזה העולם כמבואר במקום אחר. וגם על ידי השלום מתוועדים אחד עם חברו ומדברים באהבה ושלום מהתכלית באמת. ובשביל מה נוצרנו ובאנו לזה העולם? עד שמבטלים כל דעות ושמץ אפיקורסות מלב חברו, עד שבאים לשכל האמת להגות בתורת השם ולהתקרב לצדיקים אמיתיים שמביאים להשגות אלוקות, שבשביל זה בוודאי כדאי וכדאי להיברות. נמצא שגם מה שצריכים שיהיה שלום בין אדם לחברו, והוא גדול מאוד, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, וגם כן רק בשביל התכלית הנצחי לעולם הבא שהוא השגות אלוקות. ולא כדעתם הרעה של המינים שכל מצוות התורה הם בשביל השלום כדי שיהיה קיום לעולם, וקיום העולם בעצמו אין לו שום טעם והוא אך למותר לפי דעתם הרעה וכנל. ועל כן התקינו שיהיה אדם שואל בשלום חברו בשם. בשם דייקה. להורות ולגלות שמה שצריכים שיהיה שלום בין אדם לחברו הוא רק בשביל שם השם. ראינו להמשיך השגות אלוקות שהוא בחינת שמו ידבח. ועל כן נשמח להתקנה שיהיו אומרים מן העולם ועד העולם. להורות שעיקר בריאת ותכלית זה העולם, הכל הוא רק בשביל עולם הבא. שזהו בעצמו בחינת התקנה לשאול בשלום חברו בשם דייקה. להורות שעיקר השלום הוא רק בשביל שם השם, שהוא השגות אלוקות כנ"ל. על כן, בכל עת שפוגעין בחברו, צריכים תכף לשאול בשלומו בשם, כדי לידע ולזכור שעיקר מה שאנו צריכים שיהיה שלום בינינו, וכדי לזכות על ידי זה להמשיך שמו ידבח בינינו. שזהו בחינת מה שאמר בועז לקוצרים, השם עמכם. כדי לזכור שכל מה שעושים בזה העולם, עיקר התכלית הכוונה, כדי שיתגלגל מזה סיבובים להשגת אלוקות, שהיא עיקר חיים הנצחיים לעולם הבא כנל. ולא כדעת המינים שאומרים אין עולם אלא אחד. ועל כן מעלת השלום הוא רק בשביל זה העולם, שאינו כדאי להיברות אם לא היה בו תכלית לעולם הבא לנצח. כי באמת עיקר תכלית כוונת בריאת זה העולם וקיומו, ובשביל תכלית חיי עולם הבא לנצח. ועל כן התקינו שיאמרים ברוך השם מן העולם ועד העולם, שבכל הדברים שמודים ומברכים אותו ידבח על זה, צריכים לכוון שעיקר הברכה הוא, כי על ידי זה נזכה להכיר ולדעת אותו ידבח. דהיינו השגות אלוקות שזוכין על ידי זה העולם דייקה וחנל. וזהו ברוך השם מן העולם ועד העולם, שכל הדברים צריכים לקשרה מן העולם הזה ועד העולם הבא וחנל. ועל כן צריכים לשאול בשלום חברו בשם דייקה וחנל. וזהו כל חותמי ברכות שהיו במקדש. במקדש דייקה. כי עיקר השגת אלוקות הוא על ידי אור הפנים שזוכים בבית המקדש דייקה ברגלים כנל. ועכשיו אנו מכהין עצמנו על ידי בתי כנסיות ובתי מדרשות שהם בחינת מקדש מעט וחנל. חף. וזהו גם כן בחינת חייב אדם לברך על הרעה כשם שהוא מברך על הטובה, שהוא התחלת המשנה הזאת. כי בוודאי לפי דעתם הרעה של המינים אין שייך לברך על הרעה, מאחר שאין תכלית נצחי חס ושלום על ידי זה העולם. ואם כן, למה לא לסבול כל הצרות והרעות של זה העולם? וגם, אפילו על הטובה אין שייך לברך מאחר שהוא צל עובר, והעמל והיגיות מרובה על הטוב הנפסד והקלה בזמן הפורח כענן קלה וכו'. ועל כן באמת כל חייהם של אלו הולכים בדרכיהם אינו חיים כלל. כי תכף כשעובר עליהם איזה רעה, אין להם במה להחיות את עצמם. וכמובן בדברנו במקום אחר, אין שם, שמי שיש לו אמונה, רק הוא יש לו חיים וחייו טובים מאוד וכולי, אין שם. אבל אנחנו המאמינים בשני עולמות שעיקר תחליטו לעולם הבא, בוודאי אנו מאמינים שכל מאורעותינו הם לטובתנו. ועל כן חייבים לברך על הרעה בשמחה, כשם שמברכים על הטובה. כי הכל לטובה, כל מה שעובר על האדם כל ימי חייו, הן לטוב, הן רע. כי הכל כדי שיזכה על ידי זה להשגות אלוקות שהוא חיי עולם הבא לנצח. כי כל מה שמסבב השם ידבח עם האדם בכל יום ויום כל ימי חייו, הכל רק בשביל התכלית האמיתי הנצחי הזה. ועל כן נסמכו כל העניינים האלה במשנה הזאת. ועתה מה טוב ומה נעים שבטם יחד, כי כולם סובבים על קוטב אחד, שעיקר בריאת העולם וקיומו וכל מה שנעשה בעולם, אם זה האדם שהוא עיקר תכלית הבריאה, הכל כאשר לכל, רק בשביל התכלית האמיתי הנצחי שהוא השגות אלוקות וחנל. חפה א'. וזה שאומרים פרקי אבות בימי הספירה מפסח עד עצרת. זה בחינת תוכחה של הצדיקי אמת, שעל ידם נתגלה החסד, שעל ידי זה קוצרין וחותכין את המלכות וכולי כנל. כי מסכת אבות היא כולה תוכחה ומוסר השכל, שעל ידי זה חותכין את המלכות חוכמת התענל, ומעלין אותה לאור הפנים, שעל ידי זה זוכין להשגת אלוקות כנל. ועל כן קודם פרקי אבות מתחילין המשנה כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא וכו'. להורות שאף על פי שהצדיקים אומרים לנו תוכחה, ולפעמים תוכחתם בדרך ביזיון, אין כוונתם לרחק אותנו חס ושלום. כי באמת כל כוונתם רק לקרב, כי הם מעלין ומוציאין הטוב שבנו. כי הם מסתכלין על הטוב שבכל אחד מישראל אפילו כסערה. ועל כן באמת כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, כמו שכתוב ועמך כולם צדיקים וכו'. והכל בכוח הצדיקים האמיתיים העוסקים בתיקוננו. כי לכאור תמוע מה שכתוב ועמך כולם צדיקים. כי הלא אנו רואים כמה מבני ישראל שאינם צדיקים, ימחל להם השם יתברך. אך באמת ישראל נקראים צדיקים על שם הצדיק האמת שמצדיק את כולם. כי הוא מתייגע לחפש ולמצוא נקודות ושערות טובות בכל אחד מישראל, ועל ידי זה מצדיק אותם, עד שנקראים כולם צדיקים. וכל מי שמקורב ונכלל יותר בהצדיק האמת, הוא נקרא יותר בשם צדיק. ובכוח הצדיק האמת, כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא. כי הצדיקי האמת נקראים מצדיקי הרבים, כמו שכתוב, ומצדיקי הרבים ככוכבים וכו'. כי הם מצדיקים כל ישראל שיהיו כולם נקראים בשם צדיקים, ועל ידי זה יהיה לכולם חלק לעולם הבא. ועל כן המבזה את הצדיק נקרא אפיקורס, ואין לו חלק לאלומה בו. כי אי אפשר לזכות לעולם הבא, כי אם מישהו צדיק. ורוב בני אדם אינם צדיקים, רק בכוח הצדיק האמת שמצדיק אותם על ידי הטוב שמוצא בהם, על ידי זה גם הם נקראים בשם צדיקים, וזוכים לחלק לעולם הבא. אבל זה שמבזה את הצדיק, בוודאי אינו צדיק, ואין מי שיזכה ויצדיק אותו. על כן, אין לו חלק לעולם הבא. ח"ב. ועל כן מתחילת מסכת אבות, משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע לזקנים וכו'. ושונה שם כל סדר השתלשלות הקבלה מדור לדור. ולכאורה קשה. למה במסכת זאת דייקה שמדברת מתוכחה ומוסר הוא שונה כל סדר הקבלה? וכמו שהרגיש בזה רבי עובדיה מברטנוע, אין שם. אך על פי הנעל מבואר היטב, כי כל התוכחה ומוסר שמוכיחים אותנו הצדיקים אמיתיים, הכל בשביל לחתוך את המלכות מהסתרה אחרא, כדי לזכות להשגות אלוקות, שזה עיקר קבלת התורה כנ"ל. כדי להכיר ולדעת את מי שאמר והיה העולם. וזה עיקר השתלשלות סדר הקבלה שמסרו התורה מדור לדור, ממשה ליהושע, מיהושע לזקנים וכו'. שאנו מצווים לשמוע על הצדיקים האמיתיים שבכל דור, ולבליל אסור מדבריהם ימין ושמאל. שכל זה הוא בשביל שנזכה לקיים את כל דברי התורה שזהו העיקר. כי לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. וזה הלימוד עמוק ביותר, עמוק עמוק ממצאנו. היינו לזכות לקבל דרכים ועצות אמיתיות איך לזכות לקיים את כל דברי התורה באמת. ובפרט מי שנטע מהדרך ופגם מה שפגם כמו שיודע כל אחד בנפשו, שלזה צריכים לשמש תלמידי חכמים אמיתיים הרבה, ולהתייגע מאוד לחפש ולבקש למצוא רבי כזה שיוכל לרפותו, להכניס בו קיום התורה וכנ"ל. ועל כן סידר לנו התנא סדר הקבלה במסכת אבות דייקה, שמדברת מקיום התורה, להורות שזה עיקר הלימוד שצריכים לקבל מצדיקי הדור האמיתיים, כפי מה שקיבלו עד משה רבנו עליו השלום. כי עיקר הלימוד הוא ללמוד וללמד, לשמור ולעשות ולקיים. שלזה צריכים ללקט ולקבץ יחד כל דברי התוכחה ומוסר שגילו הצדיקים אמיתיים מימות משה עד הנה, ולהילך על פי דרכיהם דייקה, לא על פי דרך חוכמות חיצוניות חס ושלום שהן מבחינת קליפות המלא כמו שכתוב בתורה הנ"ל. רק להילך בדרכים שמסרו לנו אבותינו כפי מה שקיבלו ממשה רבנו, שזה כל עניין מסכת אבות שמדבר את דרכי תוכחה ומוסר הרבה, איך לזכות לקיים את התורה שזה העיקר וכנ"ל. כ"ג. ועל כן עוסקים במסכת זאת בימי הספירה, שאז אנו צריכים להכין עצמנו בכל שנה לזכות לקבלת התורה. בעיקר קבלת התורה מחדש בכל שנה, ושנזכה לקבל עתה דרכי התורה כאלה, שעל ידי זה נזכה לקיימה באמת מעתה. כי באמת כל דיני והלכות התורה כבר קיבלנו בימי משה רבנו, ואסור לחדש דבר מעתה. ועיקר קבלת התורה מחדש בכל שנה הוא לזכות לקבל ולהמשיך שכליות אמיתיים ותמימים כאלה, שנזכה על ידם לקיים את התורה באמת. שזה צריכים לקבל מחדש בכל יום, כמו שכתוב בכל יום יהיו בעיניך כחדשים. בפרט בשבועות, שאז הוא זמן מתן תורתנו, שאז אנו צריכים לזכות לקבל התורה מחדש, דהיינו שנזכה מעתה לקיים את התורה וכנ"ל. ועל כן בימי הספירה, שאז אנו מכינים עצמנו לזה, על כן עוסקין אז במסכת אבות. כ"ד. וזהו, הבו מתונים בדין, והעמידו תלמידים הרבה, ועשו סייג לתורה. כי כל השלושה דברים האלה כולם אחד, שהזהיר על השלום כדי שיוכלו להעמיד תלמידים הרבה, כדי שתתקיים התורה על ידם לנצח. וזהו, הבו מתונים בדין, היינו בחינת אבדן את כל האדם לכף זכות, בחינת אל תדין את חברך עד שתגיע למקומו. היינו, כשאתה רואה בחברך או תלמידך דבר שאינו הגון, תהיה מתון בדין, לבלי לדונו לחובה, לרחקו ולשונאו על ידי זה. רק תהיה מתון בדין, להשתדל בכל כוחך לדון אותו לכף זכות, ולמצוא בו גם כנקודות טובות, כדי שלא תרחק אותו חס ושלום לגמרי, ויהיה חס ושלום עוד יותר גרוע, ומי יודע מה יהיה נעשה ממנו. על כן צריכים להיות מתונים מאוד בדין, לדעת ולחקור היטב איך להתנהג עמו באופן שלא יתרחק יותר חס ושלום. וזהו, והעמידו תלמידים הרבה. כי אבא עתליה, כי כשיהיה מתון בדין וידון את הכל לכף זכות, יהיה לו שלום עם הכל, ואז בוודא יוכל להעמיד תלמידים הרבה, כמו במעשה דרבן גמליאל ורבי יהושע, שנתווספו כמה ספסלים בבית המדרש, על ידי שאמרו כל הרוצה להיכנס, יבוא וייכנס, וכנ"ל. וזהו, ועשו סייג לתורה. סייג הוא בחינת מחיצה וגדר לשמור הדבר שיתקיים ולא יחרב. היינו, כי על ידי שיהיה מתון בדין כנ"ל, ויעמידו תלמידים הרבה, על ידי זה יעשו סייג ושמירה לתורה שלא תשתכח מישראל. כי עיקר קיום התורה מדור לדור הוא על ידי שמעמידים תלמידים הרבה, וכן אלו התלמידים מעמידים עוד תלמידים הרבה, וכן מדור לדור. ועל ידי זה עיקר קיום התורה לנצח וכנ"ל, וכמו שכתוב, הנה אנוכי והילדים אשר נתן לי השם לאותות ולמופתים בישראל וכו'. ופרש רש"י והילדים הם התלמידים שהם לאות ולמופת, שעל ידם לא תשתכח התורה מישראל. לא כמו שרצה אחז להשכיח התורה מישראל חס ושלום. כי אחד בתי כנסיות ובתי מדרשות וכו', שהם בחינת כיתות המחקרים והאפיקורסים שרוצים לאחוז ולסגור בתי כנסיות ובתי מדרשות לקדושה של ישראל, ועושים להם בתי תפלות, וקוראים להם כנסיות לרעה, ומלמדים בהם דברי הבל שלהם וחוכמות חיצוניות, המטרידים ועוקרים אותם משתי עולמות. כי יובדו הם ואלף כיוצא בהם, ודבר אחד מדברי תורתנו הקדושה אל יתבטל. כי התלמידים שנשארו מהצדיקי אמת שהם בחינת הילדים הנ"ל, יקיימו את התורה שלא תשתכח עד שיבוא הגואל צדק, ואז יראו הכל האמת. חפה. ועל כן, השתדל רבי הרבה מאוד להעמיד תלמידים הרבה, והתפאר מאוד בזה, ואמר, אנא עבידנה לתורה שלא תשתכח מישראל, דשדינה קיטנה ועבידנה רישבה וכו'. כי עיקר קיום התורה הוא על ידי שמעמידים תלמידים הרבה, ועל כן עשה תחבולות כאלה שלקח זרע פשטן וזרעם ועשה מהם מצודות כדי לצוד צבעים ולכתוב על אורותיהם ספרי תורה וכו', כמו שכתוב שם בגמורה. ולכאורה הדבר תמוע, היה לו לקח אורות מוכנים. אך כוונתו היה שרוצה להמשיך השגות אלוקות בעולם. שלזה צריכים צמצומים רבים, מעילה להלול וכו'. הוא צריכים לדע שכל מה שמסבב השם מטבח בכל הדברים שבעולם, הכל בשביל התכלית, כדי שיבוא ויגיע מזה איזה דבר להצדיק שהוא ימשיך השגות אלוקות על ידי זה. כי הכל נברא בשביל הצדיק, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כל העולם כולו לא נברא אלא לצוות לזה. ועל כן נתכוון רבי חייא להתחיל די כמסיבות רחוקות מאוד מהתורה לכאורה. דהיינו שלקח זרע פשטן ונטע אותם, ואחר כך גידל מצודות וכו'. ומי שראה אותו עוסק בזה, לא היה יכול להעלות על דעתו שיהיה זה סיבה ועסק לקיום התורה. אך אחר כך כשכתב על אורותיהם ספר תורה, והעמיד תלמידים הרבה ברבות הימים, והרביץ תורה בישראל והודיע אלוקותו בעולם, אז ראו הכל, שכל הסיבות הרחוקות שעשה מתחילה, הכל היה בשביל קיום התורה. ובזה די קל לימד דעת את האדם, לידע ולהודיע ולהיוודע, שכל מה שנעשה בעולם מראש ועד סוף הכל רק בשביל התכלית הזה, כדי שיגיע מזה תועלת לצדיקים המקיימים את התורה. כי הכל נברא ומתקיים רק בשביל הצדיקים והתורה. כי לא נברא העולם בשביל לאכול ולשתות חס ושלום, או בשביל תאוות ניוף חס ושלום, או בשביל תאוות ממון וכבוד וקנאה ושנאה חס ושלום. רק הכל נברא בשביל התכלית האמיתי כדי להכיר אותו ידבח. כי מי שיש לו מוח בקודקודו יכול להבין הבל העולם. כי השם ידבח ברא עולם כזה בחוכמה נפלאה כזאת שיש בכל דבר, והכל בא לידי כדיון והפסד. אך כולם אין בהם דעת להבין מה נעשה עמהם. אבל האדם שנברא עם דעת ראוי לו להתפלא מאוד על מה נברא מטיפה סרוחה בחוכמה נפלאה ונוראה כזאת, שישוב אחר כך אל האפר ויהיה נעשה ממנו תרווד רקב, וגם כל ימיו כעס ומכאובות וחוליו הרבה וקצף וכו'. ועל מי עשה השם ככה לארץ הזאת? אך באמת הכל נברא ומתקיים רק בשביל התכלית האמיתי, כדי לזכות להשגות אלוקות שאי אפשר לברוא לזה, כי אם כשעוברים בזה העולם שנברא בחוכמה נפלאה הזאת, שעל ידי זה דייקה באים לתכלית האמיתי הזה. על כן צריכים לדע ולהאמין שכל הדברים והסיבות שבעולם, הכל מסבב השם מטבח בשביל לבוא על ידי זה להשגות אלוקות. אבל אין מי שיכניץ בנו השכל האמת הזה, כי אם הצדיק הדור האמיתי, שזכה לזה על ידי הגיעתו ועבודתו העצומה. אך צריכים לבקשו ולחפשו מאוד מאוד, וצריכים לבלות ימים ושנים לבקשו ולחפשו מאוד, כדי שיזכה לרפואת נפשו באמת, ולבוא להשגות אלוקות וכנ"ל. חפב. וזהו, אחר ישובו בני ישראל, וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם, ופחדו אל השם ואל טובו וכו'. תנא משום רבי שמעון בר יוחאי, בשלושה דברים מעשו בני ישראל וכו'. במלכות שמיים ובמלכות בית דוד ובבית המקדש וכו'. אומר רבי שמעון בן מנסה, אין מראין סימן טוב לישראל עד שיחזרו ויבקשו שלושתן וכו'. עיין שם בפירוש רש"י. ועל פי התורה הנ"ל מבואר היטב, כי כל אלו השלושה דברים אחד ותלויים זה בזה. כי מבואר לאל שהשגת אלוקות אי אפשר לזכות כי אם על ידי הצדיק האמת וכו'. ומבואר שם שצריכים להחיות זה השכל על ידי אור הפנים שממשיכים בשלוש רגלים, על ידי שעולים לבית המקדש וכו', אין שם. וזהו בחינת שלושה דברים הנ"ל. מלכות שמיים היינו להכיר אותו ידבך, בחינת השגות אלוקות. ולזה זוכין על ידי מלכות בית דוד שהוא משיח, שהוא בחינת הצדיק אמת וכנ"ל. וזה בחינת הבית המקדש, כי משם מכהין את המלכות חוכמת התאה הנ"ל, שעל ידה זוכין להשגות אלוקות וכנ"ל. וזהו שדקדק הכתוב, אחר ישובו בני ישראל וביקשו את השם ואת דוד מלכם. וביקשו דייקה, כי צריכים לבקש ולחפש ולדרוש אחר זה מאוד, לזכות למצוא אותו ידבך. וזה על ידי שיבקש ויחפש אחר צדיקי אמת שהם בחינת מלכות בית דוד וכנ"ל. חפזיין. וזה שמובא בכוונת הספירה, שאז ממשיכין השבעה חסדים בשבעה שבועות וכו', כי מנחת כנאות שהוא העומר שעורים הוא בחינת תוכחה, שעל ידי זה נתגלה חסד, שעל ידי זה קוצרין את המלכות. ועל כן ממשיכין אז את החסדים וכנ"ל. וזהו בחינת שבעה שבועות תספור לך מאחל חרמש בקמה תחל לספור שבעה שבועות, ועשית חג שבועות להשם אלוקיך, מיסת נדבת ידך אשר תיתן. היינו שסופרין שבע שבתות מאחל חרמש בקמה, מעת שמתחילין לקצור שהוא בחינת וקיצרו לפי חסד כנ"ל. ובכל השבעה שבועות ממשיכין על ידי זה השבעה חסדים, שעל ידי זה זוכין בשבועות להשגות אלוקות וכנ"ל. וזהו, ועשית חג שבועות וכו', מיסת נדבת ידך וכו'. זה בחינת צדקה וחסד. היינו כפי מיסת נדבת ידך, היינו כפי גודל החסד שהמשכת על עצמך בשבעה שבועות, כן תזכה לחג השבועות שהוא השגת אלוקות. כי עיקר השגות אלוקות הוא על ידי בחינת הצמצומים הנ"ל, שהם בחינת חוכמת התאה. כ"ח. וזה בחינת מעשה מרכבה שראה יחזקאל שמפטירין בשבועות. כי כל מעשה מרכבה הוא בחינת שכליים וצמצומים הנ"ל שעל ידם משיגין אלוקותו ידבך. והכל בכוח הצדיקים אמיתיים ואנשיהם שממשיכין השגות אלוקות ומודיעין אלוקותו ואדנותו ידבך לכל באי אוהלו. כי הצדיקים הם מרכבתו של מקום כמו שאמרו אבותינו ז"ל. וזה בחינת וערה, והנה רוח שערה באה מן הצפון, ענן גדול ואש מתלקחת, ונוגה לו סביב, ומתוכה כעין החשמל וכו'. והיא שזה בחינת הקליפות המסבבין את הקדושה, שהם שלוש קליפות הטמעות לגמרי, שהם רוח שערה וענן גדול ואש מתלקחת, והרביעית שהיא נוגה היא בחינת מעורב טוב ורע, לפעמים נכללת בקדושה ולפעמים בתומה. ומשם נפש הבהמיות של ישראל, ושם עיקר הניסיון, כי הוא בבחינת עץ הדעת טוב ורע. אבל שלוש קליפות הנ"ל הטמעות לגמרי, משם נפשות העקום וכו' כידוע בכתבים. ראינו כי יחזקאל ראה אז מעשה מרכבה שהם בחינת הצמצומים והשכליים הנ"ל, שעל ידם משיגין אלוקותו ידבך. אבל תחילה הראו לו הקליפות הקודמין לפרי, שהם בחינת הארבע קליפות הנ"ל, שהם בחינת עמלק שכלול מארבע מלכויות, שהוא כרוך תמיד אחר הקדושה ורוצה לנעוק מהצמצומים והשכליים הנ"ל. להמשיך השכליים הנה לתוך חוכמות חיצוניות ולהפוך דברי אלוקים חיים, כדי להסתיר ולהעלים השגות אלוקותו ולהמשיך חס ושלום כפירות ואפיקורסות. וזה בחינת הארבע קליפות הנ"ל של מרוח, שערה וכו', שהם בחינת כל מיני כיתות רעות הנמצאים בעולם, שרוצים להתחכם בחוכמות חיצוניות וזרות, בחוכמות של הבל, ורוצים להסתיר אלוקותו ידבח. והשלוש קליפות הטמאות לגמרי הם העקום והאפיקורסים, שהם טמאים לגמרי. ועל כן הם שלוש קליפות, כי יש בהם שלוש בחינות. כי בעקום בעצמן יש שני בחינות. כי יש עקום שהם אפיקורסים גדולים, ויש להם איזה אמונה, אבל כל אמונתם אמונות כוזביות והבל וריק. ושני אלו הקליפות הם רק גמור. והקליפה הטמאה השלישית היא בחינת אפיקורסי ישראל, שאף על פי שהם מזרע ישראל, אף על פי כן הם טמאים לגמרי, מאחר שעקרו עצמן מהשם יתבח ומישראל, על ידי דעותיהם הרעות שנמשכו אחר כפירות והאפיקורסות, הבאים על ידי חוכמות חיצוניות, עד שפרקו עול לגמרי ומחללים שבתות בפרעסיה ובצנאה כמצוי עכשיו בעוונותינו הרבים. והקליפה הרביעית שהיא נוגה, שמשם נפש הבהמיות של ישראל, זה בחינת החוכמות רעות של העולם. ויש שמכנים עצמן בשם חסידים, ואומרים חוכמות של שטות והבל המרחקים מהשם יתברך ומתורתו ומצדיקי אמת. ואלו הם בבחינת קליפת נוגה שמעורב טוב ורע. כי באמת יש בהם טוב הרבה, כי אינם פורקין עול חס ושלום. וקצתם הם אנשים קשרים קצת, ולפעמים אומרים דברי אמת. אך מעורב בהם גם רע הרבה, דיינו החוכמות שלהם שנדמה להם לחוכמות, ובאמת הם שטותים גדולים. ואלו מזיקים גם כן הרבה ומונעים מאוד מלהתקרב לצדיקי אמת ואנשיהם הממשיכים השגת אלוקותו בעולם. ובאופן אחד הם מזיקים יותר מהעקום והאפיקורסים. כי מהעקום והאפיקורסים רוב ישראל מרחקים עצמם מהם בתכלית הריחוק, כראוי להתרחק מהם יותר מן בעלי רעתן. אך מאלו הקשרים קצת אין מתרחקים מחוכמתם כל כך. ובאמת הם מזיקים הרבה על ידי חוכמתם ולצנות שלהם שמתלוצצים מכמה דרכי התמימות האמיתיות, וכמבואר שיחה זאת במקום אחר ששמעתי מפיו הקדוש. וכן מובן בספרים שעיקר הניסיון והמתקלה והבירור הוא בבחינת קליפת נוגה שמעורב טוב ורע. שמחמת שיש שם טוב גם כן, יש כוח יותר להרע לנוק דרך שם כידוע. על כן, אי אפשר לבוא להשגת אלוקות, להכיר אותו ידבח, כי אם כשחותכין את המלכות חוכמת הטען על מבחינת המולק, שכלול מארבע מלכויות שהן מבחינת ארבע קליפות הנעל, שהן מבחינת ארבע כיתות הנעל, שמהם כל המניות מדרכי הקדושה באמת, שעל ידם משיגין אלוקותו ידבח. וזהו שראה ומתוכה כעין החשמל וכו'. חשמל, אמרו אבותינו ז"ל, חיות אש ממללות. היינו בחינת הקשרים התמימים המקורבים לצדיקי אמת שהם מתפללים בחיות והתלהבות ורועשים ובוערים להשם מטבח כלבת אש, בבחינת רשפי הרשפי אש וכו'. שזה נאמר על כל אחד מישראל. כי לב כל אחד מישראל בוער בטבעו מאוד לשם ידבח כשלבת אש. אך החוכמות הנ"ל והתאוות מתגברים בכל עת לחבות חס ושלום. אבל על ידי הצדיקים האמיתיים נתעורר לב כל אחד ובוער להשם ידבח כראוי, ועל כן נקראים חשמל בחינת חיות אש ממללות וחנל. ומתוכה דמות ארבע חיות. כנגד ארבעה בנים שהם בחינת ארבע מלכויות קדושה, שעל ידם המשכת השגת אלוקותו ידבח. וזהו בחינת הארבע חיות שבמרכבה. והאופנים שהם נקראים גלגלים, כמו שכתוב לאופנים, להם קורא הגלגל באוזני. זה בחינת העשירים שהם תומכי אורייתא, שהם מחזיקים ונושאים בממונם את התלמיד החכומים ואנשיהם, אשר על ידם נמשך השגת אלוקות. כי הממון והעשירות נקרא גלגל על שם שמתגלגל מזה לזה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, גלגל הוא שחוזר בעולם. והרקיע שעל ראשי החיות זה בחינת כלל הצמצום שהצדיק הגדול האמת מצמצם שכלו בדרך נפלא, עד שנעשה כן רקיע המבדיל בין עצם שכלו הנורא והנשגב לבין השכליים שממשיך לתלמידיו, כדי שגם הם יוכלו להשיג אותו ידבך. כי בלא זה לא היה אפשר להם לקבל כלל מחמת ריבוי אור, כי עצם שכלו אי אפשר להשיג. ועל הרקיע כיסא ויושב על הכיסא, זה בחינת הצדיק בעצמו שהוא נקרא באמת אדם, כי השלים צלם אלוהים בחינת דמות אדם, והוא בבחינת אדם היושב על הכיסא. והוא ממשיך השגות אלוהות דרך כל הצמצומים שהם בחינת כיסא הכבוד ורקיע שעל ראשי החיות, עד שנמשך הערה ממנו לבחינת הארבע חיות שהם בחינת הארבעה בנים, שלהם צריכים להודיע אלוקותו ידבח להשיב לכל אחד על שאלתו. כי אפילו הבן רשע צריך תיקון, ובשורשו הוא בבחינת מלכות דקדושה, כמובן בכוונס שאלו ארבעה בנים כנגד ארבע מלכויות דקדושה, כנגד ארבע כוסות עיין שם. וזה בחינת וידי אדם מתחת כנפיהם. ודרשו רבותינו ז"ל שמרמז על צדקה וכולי עיין שם. זה בחינת צדקה וחסד שעל ידי זה חותכין את המלכות מארבע מלכויות דסיטרא אחרא, שהם בחינת ארבע קליפות הנ"ל, רוח, שערה וכולי כנ"ל. והקליפות שהן חוכמות חיצוניות וחוכמות של הבל המצויים בעולם המרחקים מהשם יתברך, נקראים רוח שערה וענן גדול וכו'. כי הם כמו רוח שערה ממש וכמו ענן גדול ואש מתלקחת שעומדים לפני שער המלך, שבוודא אי אפשר לבוא אל שער המלך על ידם, כי הם מרעישים העולם כמו רוח שערה ממש ומחשיכים כענן גדול, ושורפים מי שנוטה עליהם כמו אש מתלקחת. ומי שיש לו שכל אמיתי יכול להבין פירוש המילות אלו רוח שערה וענן גדול וכו', שנאמר על הבלבולים של החוכמות רעות הנ"ל, שמבלבלים ומחריבים ושורפים ועוקרים מאוד מאוד כל הנוטה אחריהם רחמנא ליצלן. אבל מי שחפץ באמת, בקל יכול לגרש כולם. כי כשמסתכלים על האמת, נתבטלים לפניו לגמרי כעין וכאפס. כי כל הקליפות והמניות הם רק באחיזת עיניים כמבואה במקום אחר. חפתת. ועל כן כל דברי יחזקאל הם דברי תוכחה ומוסר כדי לגלות החסד על ידי זה כנ"ל, כדי לחתוך המלכות וכולי מארבע קליפות הנ"ל. ועל כן ניבא גם טובות וישועות רבות על ישראל, וחסדים נפלאים שיעשה עמנו השם יתברך ובניין הבית לעתיד וכו'. כי על ידי ריבוי התוכחה שניבא להם, אף על פי שהייתה בדרך ביזיון, כי מבזה אותם הרבה בכמה נבואות, אבל על ידי זה נתגלה חסד הנ"ל, שזהו בחינת הישועות והנחמות והחסדים שמתנבא. וכן בכל הנביאים שכולם אמרו תוכחות הרבה ועל פי רוב בדרך ביזיון. אך גם כולם ניבאו כמה ישועות וחסדים רבים שיעשה השם יתברך לישראל. כי כן הדובו שעל ידי תוכחה נתגלה חסד כנ"ל, שעל ידי זה זוכין להשגת אלוקות שהוא בחינת מעשה מרכבה. כי כל הנביאים ראו מעשה מרכבה דהיינו השגות אלוקות שמשם נמשך נבואתם כידוע. למד. וזה בחינת מה שראה כל מעשה מרכבה על נער כבר. להורות שכל מעשה מרכבה שהוא השגות אלוקות נמשך על ידי הנער, הנמשך מהצדיק האמת, שהוא בחינת כבר, בבחינת כי כבר רצה אלוקים את מעשיך. בחינת מה שהיה כבר נקרא שמו ונודע שהוא אדם. כי הצדיק האמת הוא בחינת משה משיח כמו שמבואר במקום אחר. ושמו של משיח קדם לעולם, כמו שכתוב לפני שמש, ינון שמו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. כי דרך השם יתברך שהוא מקדים תמיד רפואה למכה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל על פסוק, אחר הדברים האלה גידל המלך את המן ימח שמו, שאמרו רבותינו ז"ל אחר שכבר הקדים רפואה למכה. בכן ובכל דור, שקודם שעומדים רשעים ואפיקורסים שמבחינתו מונמולק ימח שמם, השם יתברך מקדים רפואה למכה, ששולח מתחילה צדיק אמת כזה שמקדים להמשיך רפואות נפלאות, ומגלה לנו תורה נפלאה וכו', שעל ידי זה יהיה כוח לעמוד כנגדם. ולולי השם שהיה לנו וכו', שיקדים לנו בדורותינו צדיקים נוראים ונשגבים כאלה, לא היה כוח עתה לעמוד נגד הרוח שערה וענן גדול ואש המתלקחת, המסעיר ומחשיך ובוער עתה בעולם מאוד, על ידי כיתות האפיקורסים שמתגברים עתה בעולם בכל יום מחמון אל יצלן, ומי יודע ילד יום. אך איך שיהיה, כבר הקדים לנו השם יתברך רפואה למכה על ידי גדולי הצדיקים, ומי שיסתיר את עצמו בצל כנפיהם, וילך על פי דרכי תורתם הקדושה, בוודאי יניצול מהם. כי הצדיקי אמת הם בחינת זקנים דקדושה, וכולם מקבלים מהזקן שבזקנים סבא דסבין, שהוא בחינת הזקן שהתפאר שהוא זקן מאוד וכו', ועדיין לא התחיל לחיות וכו'. ועל כן נקרא כבר, כי זכה להיכלל בתכלית הזקנה בבחינת שנים קדמוניות, וכל מיני קלקולים ובלבולים שיכולים להיות בעולם חס ושלום, כבר הקדים להמשיך להם רפואות ותיקונים על ידי נערות ונחלי החוכמה האמיתית שהמשיך בעולם. שזהו בחינת נער כבר, שהוא הנער הנמשך מהצדיק האמת, שהוא בחינת הנער היוצא מעדן. ועל ידי זה נזכה כולנו להשגות אלוקות, שהוא בחינת מעשה מרכבה. ועל כן ראה כל זה על נער כבר וכנ"ל. למד א', וזה הבחינת האיסור להזיק ממון חברו, ואפילו בראייה אסור להזיק, ואדם מועד לעולם בין שוגג וכו', בין ער, בין ישן. כי כבר מבואר שצריכים להיזהר שיהיה שלום גדול בין אדם לחברו, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה. כי כלל כל התורה הוא בשביל לזכות להשגות אלוקות, לדעת ולהכיר אותו ידבח, שזה עיקר תכלית התורה. כמו שכתוב, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי השם הוא אלוקים וכו'. והשגות אלוקות אי אפשר להשיג ג' על ידי צמצומים רבים מאוד, שלזה צריכים שיקללו נפשות הרבה ביחד. כי כל אחד יש לו צמצום ושכל מיוחד וכמבואר לאל. ועל כן צריכים להיזהר מאוד מלהזיק ממון חברו כדי שלא לקלקל השלום. ועל כן אפילו בשינה ובשוגג חייב בהזק, כי אף על פי שהוא ישן או שוגג ואין הוא חייב בדבר, אף על פי כן הוא חייב בהזקו. כי מאחר שהזיקו אפילו בשוגג ובאונס, זה מורה שאין השלום והאהבה ביניהם בשלמות. כי אם היה האהבה והשלום ביניהם בשלמות באמת, בוודאי לא היה בא לזה להזיק חברו אפילו בשוגג. וכמו שלעניין עבירות שבין אדם למקום, שגם השוגג צריך כפרה, וזה מחמת שגם השוגג מורה שאין אהבתו ועבודתו להשם יתברך בשלמות בכל לבבו ונפשו. כי אם היה עבודתו ואהבתו בשלמות, בוודאי לא היה בא אפילו לידי שוגג. כמו כן הוא לעניין המזיק ממון חברו בשוגג, שאף על פי שלא נתכוון להזיק, אף על פי כן על כל פונים מורה שאין אהבה והשלום בשלמות. כי אם השלום בשלמות, בוודאי לא היה בא לידי היזק אפילו בשוגג ובאונס. ועל כן אדם מועד לעולם וחייב בהיזק אפילו בשוגג ובאונס וכנ"ל. למד ב', וזה בחינת זה בא בחביתו וזה בא בקורתו וכו'. וכן זה בא בנרו וזה בפשתנו. שתפס התנא בדיני נזיקין עניינים אלו שהם הפכיים זה לזה. כי עיקר השלום הוא בין שני הפכים כמבואה במקום אחר. כי השם יתברך ברא את העולם בכמה וכמה שינויים לאין מספר, כגון קור וחום, רך וקשה וכו'. וכן בני האדם משונים בדעותיהם מאוד, כי כמו שהם משונים בצורותיהם, כך הם משונים בדעותיהם, כמו שכתוב במדרש פרשת פנחס. וכל זה בשביל להשיג ולהכיר אותו יתברך על ידי זה דייקה. כי כל השינויים נמשכים מבחינת צמצומים הנ"ל, שהם המידות והספירות שבהם צמצם אלוקותו בכמה שכליים נפלאים, עד שנתהוו המידות שהם נראים כהפכים זה מזה, שזה חסד וזה גבורה וכו', זה דין וזה רחמים וכו'. ומשם נשתלשלו ונתהוו כל העולמות וכל הבורים, ומשם נמשכים כל השינויים שיש בהם. בעיקר קיום הבריאה על ידי השלום וההכרעה בין המידות כידוע. וכן בכל הדברים שבעולם שנבראו מארבעה יסודות, אש, רוח, מים, עפר, שהם בטבעם כהפכים זה מזה, זה קר וזה חם וכו'. בעיקר קיום וחיות כל דבר מדומם, צומח, חי, מדבר, כשהיסודות ממוזגים בו במזג השווה, בבחינת ההכרעה ושלום בין היסודות. כי כשחס ושלום מתגבר יסוד אחד נגד חברו, הוא חורבן הדבר והריסתו. כמו כן הוא ברוחניות, שעיקר כל הצמצומים שעל אדם היה כל הבריאה, שהכל כאשר לכל לא היה כי אם כדי להשיג השגות אלוקות כנ"ל, שאי אפשר לבוא להשגת אלוקות כי אם כשזוכים לכלול כל הצמצומים יחד, להכריע ולתווך השלום ביניהם, כמו שבלימוד הפשוט בגמרא פירוש תוספות, אי אפשר לחדש שום דבר ולברר הדין כי אם כשיודעין להכריע בין כל הסברות ההפוכות, ולתווך השלום בין כל הקושיות והסתירות, שאז דייקה נולד החידוש. כי דייקה על ידי שהיה קשה כמה קושיות וסתירות וזכה לבוא על סברה לתרץ וליישב הכל, ולעשות שלום בין כל הסתירות על ידי זה נולד החידוש ונתברר הדין לאמיתו. כמו כן, בעניין השגות אלוקות שהוא פנימיות התורה, אי אפשר לבוא לשום השגה, כי אם כשיודעין להכריע ולייחד כל המידות והשכליים והצמצומים שנראים כהפכיים חס ושלום. להכריע ביניהם ולחוללם יחד כראוי, שאז דייקה באים להשגת אלוקות. נמצא שעיקר השגת אלוקות הוא על ידי השלום. ועל כן גדול מעלת השלום בין אדם לחברו, כי כל אחד מישראל הוא צמצום ושכל מיוחד. ועל כן דעתו משונה מחברו. אבל צריכים שיקללו יחד באהבה שיבואו לידי הכרעה ושלום. ואז דייקה על ידי שיקללו כל השינויי דעות יחד, על ידי זה דייקה יזכו להשגות אלוקות שנמשך על ידי הכרעה והשלום בין הצמצומים וכנ"ל. וזה בחינת זה בא בחביתו וזה בא בקורתו, וכן זה בא בנרו וזה בפשתנו. שתפס התנא לדוגמה בדיני נזיקין. להורות שכל ההזקות באים מהשינויים והפכים שבעולם כשאין נזרין להתנהג בהם כראוי. כגון חביות וקורה שהם הפכים זה לזה כשנפגשים יחד. אבל בוודאי שניהם צריכים בעולם. ולפעמים צריכים שניהם יחד כגון שיושבים על הקורה ושותים מהחביות. ואז שניהם יחד דייקה עושים צורכי האדם. אבל שפוגעין זה בזה ואין נזרין זה מזה, והולך אחד נגד חברו, אזי ניזוק אחד מחברו. וכן בכל הדברים שבעולם. להורות שכל הדברים שבעולם שהם מפחיים זה מזה, כולם צריכים לעולם, רק שיזהרו להתנהג בהם במזג השווה, ואז כל אחד מועיל ומסייע לחברו, ועל ידי כולם יחד באים אל תכלית המכוון בגשמיות וברוחניות. על כן צריכים להיזהר מאוד שלא ילך אחד נגד חברו בלי הכרעה ושלום, שאז יזיקו זה את זה ויתקלקל המכוון. ומזה יבין האדם לכל הדברים שבעולם, שצריך להתרחק מאוד מאוד ממחלוקת. ולבלי לבקש קנאה ושנאה על חברו. אדרבה, ישתדל בכל כוחו לדון את חברו לכף זכות. כי לפעמים נדמה לאדם שחברו מתכוון במעשיו להקניתו, מחמת שעושה דברים שהם כנגד עניינו ורצונו. ובאמת חברו לא כיוון כלום כנגדו, רק הוא עושה דבריו לפי תומו לצורך פרנסתו. ומישהו קפדן ונוח לכעוס חס ושלום, אז היית תכף נותר שנאה על חברו, מחמת שלפי דעתו הוא כנגדו, וכמה עם הפנים לפנים וכו'. ואז היה גם חברו עומד נגדו עד שנתעורר מחלוקת בין שניהם. ובאמת הוא בחינם, כי לא נתהווה המחלוקת כי אם על ידי שלא ישתדל כל אחד לדון את חברו לכף זכות שאינו מתכוון לרעתו כלל, רק חתר בדעתו שבוודאי כיוון להכעיסו מאחר שעושה דברים כנגד רצונו והנהגתו. אף על פי שבאמת חברו עשה בתמימות לצורכו לא להכעיסו. וזה מרומז במשנה, זה בא בחביתו וזה בא בקורתו, והזיק חבית בקורה פטור, שלזה רשות להלך ולזה רשות להלך וכו'. היינו אף על פי שהילוך הקורה הוא כנגד רצון בעל החביות, אף על פי כן על בעל החביות לשמור את עצמו. ואין לו להתרעם על בעל הקורה שהולך עם הקורה ברשות הרבים, אף על פי שהוא נגד רצונו, כי לזה רשות להלך ולזה רשות להלך. רק אם עמד בעל החביות לתקן מסעו וכו', שאז חייב בעל הקורה וכו' כמבואר במשנה ושולחן ערוך. ומזה יכולים להבין בכל הדברים שבעולם שהאדם צריך לרדוף אחר השלום ולדון את חברו לכף זכות, ולא יאמר פלוני יקפח פרנסתו. כי לזה רשות לעשות המסע ומתן ולזה רשות, ואין אדם נוגע במה שמוכן לחברו. ולעולם יעבור האדם על מידותיו ובזה ינצל מכל מיני הזקות ומחלוקת. ולא לילך נגד חברו די כמו שחברו הולך כנגדו עד שיזיקו זה את זה. ואפילו אם הוא באופן שחברו יתחייב בדין, טוב יותר לברוח מדינה ודינה וימתינו במקומו ויוותר לחברו שילך תחילה, כדי שלא יבוא לידי ריב ודין ומחלוקת. כי טוב לסבול איזה מניעת רווח או איזה הפסד מלבוא לידי מחלוקת שיפסידו הרבה יותר בכפלי כפליים, מכל שכן וכל שכן מחלוקת ושנאת חינם בשביל כבוד וניצחון באלמה, שעובד מאה פרנסות בחינם. כי אין העולם מתקיים אלא על השלום כמו שאמרו אבותינו ז"ל. למד ג' וזה בחינת איימן דווי למי וחסידה, לקיים מילה דאבות, ואמרה למילה דנזיקין, ואמרה למילה דברכות. חסידה זה בחינת אברהם איש החסד, שעל ידי החסד רדף אחר ארבעה מלכים, כי חתך מלכות דקדושה מארבע מלכויות, וזכה לארבעה בנים דקדושה שעל ידם נמשך השגות אלוקותו, כנל בהתורה הנל. וזה החסד זוכין על ידי תוכחה וכו' כנל. וזהו לקי ימילה דאבות שהוא תוכחה ומוסר כנל, שעל ידי זה נתגלה חסד. ואז נקרא חסידה על שם החסד, שעל ידי זה חותכין את המלכות חוכמת התא מארבע מלכויות, וזוכין להשגות אלוקות על ידי זה כנל. וזהו ואמרה לה לקי ימילה דנזיקין. להכניע מזיק כאלמה שהם עמלק, כלליות ארבע מלכויות לסטרה אחרא, שהם בחינת חזיר היער, בחינת מזיק כאלמה, שהחריבו המשכן ובית המקדש, שמשם כל ההשפעות שבעולם. ועל כן הם ארבעה אבות נזיקין, בחינת ארבע מלכויות לסטרה אחרא, שהם כנגד ארבעה בנים דקדושה, שעל ידם נמשך השגות אלוקות כנל. ועל כן המסכת הקדושה הזאת שמדברת מתוכחה ומוסר נקראת אבות, מחמת שעל ידי התוכחה ומוסר זוכין להשגת אלוקות שנמשך על ידי הצמצומים הנ"ל, וכל אלו הצמצומים והשכליים הם בחינת אבות ובנים, בחינת שכל עליון ושכל תחתון שהם בחינת אב ובן כידוע. ועל כן צריכים להמשיך אלו השגות בזה העולם מאב לבן ממש, כמו שכתוב והודעתם לבניך ולבני בניך. וכתיב, ושיננתם לבניך בפרשת הייחוד שהוא עיקר השגות אלוקות. וזה בחינת כנגד ארבעה בנים דיברה תורה שצריכים להמשיך השגת וידיעת אלוקותו ידבח לארבעה בנים שהם בחינת כלל כל הכיתות שבעולם. ועל כן נקראת זאת המסכת אבות, מחמת שעל ידה באים להשגות אלוקות שנמשך מאבות לבנים, משכליים עליונים לשכליים תחתונים וכן הלאה. ועל כן בזאת המסכת דייקה פתח בה וסידר כל השתלשלות קבלת התורה ממשה ליהושע ומיהושע לזקנים וכו'. להורות שזה עיקר תכלית כוונת זאת המסכת הקדושה, להמשיך קבלת התורה שהוא השגת אלוקות מרב לתלמיד, מאב לבן. כי הרב בחינת משה הוא בחינת אב, כמו שכתוב, אבי אבי רכב ישראל וחנל. וזה לעומת זה, כי על כן בסתרא אחרא, נקראים המזיק כעלמא שהם חוכמות חיצוניות בשם אבות, שזהו בחינת ארבעה אבות נזיקין. אבות מכלל דאיקה תולדות ותולדותיהן כיוצא בהן. וזה בחינת אבות הטומאה, כי גם בשכליות חיצוניות שלהם יש אבות ותולדות, שמתחילה אמר סברה וחוכמה של שקר ואפיקורסות, ומשם נמשכו כמה תולדות רעות שהם מזיקין לעולם מאוד, כידוע למי שמבין דרכיהם הרעים. ועל כן אבי אבות הטומאה הוא המת, כי הם מסיטרה דמותה, הפך השגות אלוקות ששם עיקר החיים, כמו שכתוב באור פני מלך חיים. כי עיקר חוכמתנו הקדושה הוא להעלות ולקשר כל הדברים למקור החיים, על ידי שאנו הולכים בדרכי אבותינו הקדושים, להאמין שכל הדברים מקושרים בחי החיים. כי הוא ברצונו ברעם יש מאין, והוא מחיה ומקיים את כולם בכל עת ורגע, כמו שכתוב, ואתה מחיה את כולם, ואתה מושל בכל וכו'. אבל הם רוצים להגביר חוכמת הטבע בעולם, שעל ידי זה רוצים לעקור כל הדברים ממקור ושורש חיותם. ועל כן נקראים בחייהם מתים, מאחר שאינם ממשיכים חיות ממקור החיים לפי דעתם הרעה והשכלה. אבל בישראל כתיב, ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם, חיים כולכם היום. וזהו, ואמרה להמיל את דברוכס. זה בחינת השגת אלוקות שזוכין על ידי האבות שהם הצדיקי אמת, שאומרים לנו תוכחה ומוסר, שעל ידם נמשך חסד, ומכניעין ומפילים החוכמות חיצוניות, שהם בחינת ארבע מלכויות דסיטרא אחרא, שהם בחינת מזיק העלמא כנל. שזהו בחינת מי לדי אבות ומי לדי נזיקין שהם תלויים זה בזה וכנל. וזהו בחינת מי לדי ברכות, כי על ידי כל זה זוכין להעלות המלכות שהוא חוכמת התא, שעל ידה זוכין להשגות אלוקות שהוא בחינת מי לדי ברכות, לברך ולהודות ולהלל אותו ידבח. כי כל מה שיודעין ומשיגין אותו ידבח יותר, מברכין ומשבחין שמו הגדול ביותר. כי זה עיקר תכלית ההשגה לזכות, לברך ולהודות ולהלל לשמו הגדול ידבח, בבחינת וחסידיך יברכוך. וחסידיך זה בחינת הצדיקים אמיתיים שזוכין להמשיך החסד, שעל ידי זה חותכין המלכות מהם וזוכין להשגות אלוקות, שזהו בחינת אברהם איש החסד כנל. הם דייקה יברכוך. כי עיקר כל הברכות וההודעות הם על ידי השגות אלוקות, וכמבואר בפסוקים רבים בכל מקום שמברך ומעלל אותו ידבח, שמדבר שם מהשגתו וידיעתו. כמו שכתוב, כי אני ידעתי כי גדול השם וכו'. והולך ומבאר גדולתו ידבח, ומסיים בית ישראל ברכו את השם וכו' וכן הרבה. וכמבואר בתחילת התורה ימי חנוכה וכו', שעיקר התכלית לדעת ולהכיר אותו ידבח, ולברך ולהודות אותו ידבח, כי זה תלוי בזה. וזהו בחינת מילי דברכות שהוא השגות אלוקות שזוכין על ידי מילי דנזיקין על ידי שהכניע ומזיק כעלמא שהם חוכמות חיצוניות שזה נעשה על ידי מילי דאבות שהם צדיקים אמיתיים וכולי כנל. נמצא שכל אלו השלושה דברים קשורים יחד בקשר נפלא והוא דייקה נקרא חסיד על שם החסד בחינת אברהם איש החסד וכולי. למדלת. שייך להראשי פרקים לעניין פסח וספירה. סוגריים, ועל כן קוראים באלו הימים פרשת מצורה, שהוא בא לשונורי, שחמו מכל האבונות מחמד שאינו מסתכל על הטוב וכו'. וזהו, סיגרו ופסחו. על כן שם בפרשה הזאת מרומז פגם קורח, שחלק על משה, שמסר נפשו על הגרוע שבישראל, כמו שכתוב, ואיש כי ימרת ראשו כריח הוא. ועיקר פגמו היה בעניין השערות, היינו כנעל.